1. Middernacht, het begin van maandag 20 mei. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er is nog altijd niets bekend over het lot van de Iraanse president Raisi. Zijn helikopter stortte vanmiddag in dichte mist neer in het noordwesten van het land, vlakbij de grens met Azerbeidzjan. Reddingswerkers zijn al uren bezig om de helikopter te vinden, maar tot nu toe zonder resultaat. De Iraanse president was op de terugweg van de opening van een dam, waarbij ook de Azerbeidzjaanse president aanwezig was. Aan boord van zijn helikopter waren ook de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken en 7 anderen. 2 andere helikopters die ook bij het konvooi van de president hoorden zijn wel veilig op de plaats van bestemming aangekomen. Inmiddels is het donker in het onherbergzame gebied, maar de zoektocht gaat volgens Iran door. Diverse landen hebben hun steun uitgesproken en Turkije heeft een reddingsteam gestuurd. In Israël zijn afgelopen dag honderden mensen bij elkaar gekomen voor de begrafenis van Shani Luk. De Duits-Israëlische vrouw werd op 7 oktober ontvoerd door Hamas op het muziekfestival waar ze was. Ze kreeg naamsbekendheid omdat Hamas kort na haar ontvoering een video van haar deelde waarop te zien was hoe ze in een pick-up truck lag. Vorige week werden de lichamen van Luk en ook van 2 andere gegijzelden door het Israëlische leger teruggebracht. Hamas houdt naar schatting nog 125 mensen gegijzeld. Het is niet duidelijk hoeveel van hen nog in leven zijn. Joost Klein heeft voor het eerst sinds het Songfestival weer opgetreden. Hij speelde op een festival in Enschede. Tijdens een optreden heeft hij niets gezegd over wat er is gebeurd op het Songfestival. Daar mocht hij niet meer meedoen na een incident met een cameravrouw. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar zo'n 11 graden. Er was kans op mist. Morgen eerst droog, daarna plaatselijk kans op regen en onweer. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Lara Billy Rensen. De afstand blijft. De vangrail blijft. De populieren gaan. De helden gaan. Augustus blijft. Getuigen gaan. Gefluister gaat. De conversatie staakt. De Noordzee gaat, het weergaloze blijft, het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Mijn naam is Lara Billy Rensen. In het tweede uur de podcast over Gillan Kane, dichter, muzikant en acteur en een van de grondleggers van de rap. En u hoort over de zoete klanken van de Amerikaanse jazz-saxofonist David Sanborn. We beginnen straks met de officieuze en ambitieuze minister van Gehandicapte Zaken, Rick Brink. Wat blijft? Maar eerst gaan we even naar onze hoofdgast van vannacht. Bij me in de studio is Roel Meyvis, schrijver, filosoof en theatermaker. We gaan in gesprek over Albert Camus, de filosoof die wars was van labels en zelfs het etiket van filosoof een brug te ver vond. Hij schreef romans, essays en toneelstukken en hield 25 jaar lang cahiers, schriften vol notities bij. Op 22 mei verschijnt een vertaling van zijn laatste cahiers. Die derde en laatste deel kwam uit 1989, maar is nu dus ook in het Nederlands te lezen. En dat mochten wij al doen. Roel, welkom. Dankjewel. Jij ook. Jij mocht het ook al lezen. Het was een genoegen om die notities al te mogen lezen. Ze raakten me meer dan ik van tevoren had verwacht. Voor de luisteraars die ze niet kennen, wat moeten we ons voorstellen bij die zogenoemde cahiers? Wat schreef Camus daarin op? Ja, zoals je zei, het was een soort notitieboek wat hij al heel lang bijhield. En hij was daar wel altijd al van plan mee om dat te publiceren. Dus het leest als een dagboek, maar ik denk dat we ook in de gaten moeten houden dat het wel een literaire vorm is. Of het was dus al wel bedoeld om naar buiten te brengen. Tegelijkertijd is het wel het meest intieme werk. Omdat het inderdaad, het zijn dagboek aantekeningen. Het zijn plannen voor boeken die hij wil gaan schrijven. Soms zijn het al halve essays. Soms zijn het 3 woorden die hij noteert. En dat maakt het ook lastig om te lezen, want het... Het springt van alles van hot naar her, hè? Precies, ja. Maar op zich heeft hij zijn werk wel ingedeeld in periodes. Dus daar kunnen we ons een beetje aan vasthouden. Hij was net begonnen aan een nieuwe periode in zijn schrijverschap. Waar ging dat over? Daar lezen we dus in deze carrière aantekeningen over. En hij heeft daar wat dingen over gezegd. We weten, het is er nooit van gekomen, dus we weten niet wat het geworden zou zijn. Maar het ging in ieder geval. Hij gaf in ieder geval woorden aan als een periode waarin de liefde centraal zou komen te staan. Het geluk en het levensgenot. Dus dat beloofde wat. En daarvoor ging het om het absurde en de opstand. Klopt. Dus de eerste periode in zijn werk wordt de cyclus van het absurde genoemd. Of dat deed hij zelf ook. De tweede die van de opstand. En dit zou dan de liefde worden. Zeg, is er eigenlijk een periode die jou het meeste aanspreekt? Ik denk eigenlijk, die periodes, dat helpt ons om het soort van te kaderen. En er is ook wel wat voor te zeggen. Maar tegelijkertijd denk ik dat ook een beetje uitwendig is of extern. Dus het zit er allemaal altijd al in. En ik denk wat mij vanaf begin af aan het meest heeft geraakt. Al deze periodes zitten in alles. In de mythe van Sisyphus, een van zijn eerste essays, bekendste werken, schrijft hij ook dat de laatste bladzijden van een boek altijd al in de eerste aanwezig zijn. En dat geldt denk ik ook voor zijn oeuvre. En wat mij dan het meeste raakt, wat je vraag was, is wel eigenlijk die belofte van die laatste periode. En dat is wel wat ik ook lees in die eerste periodes. En wat heeft het lezen van deze notities jou gebracht, van die laatste? Om alvast even een tipje van de sluier op te lichten voor de luisteraars. Toch wel dat het meest concreet wordt hier wat eigenlijk zo subtiel al in die eerdere werken liggen, waar misschien veel meer de duistere en onwetende kant van het leven gethematiseerd wordt. Terwijl er een enorme liefde en een enorme gevoeligheid in dat werk zit. En dat kwam bij deze Cahiers wel nog meer naar voren, dat hij zich eindelijk misschien vrij genoeg voelde om daar ook zo letterlijk over te schrijven. Prachtig. Nou, we praten straks verder over Camus en zijn werk en zijn leven. Afgelopen week is onverwacht Rick Brink overleden. Nederlands minister van Gehandicaptenzaken. Een niet officiële, maar wel zeer belangrijke functie. In het leven geroepen door Omroep Caro NCRV om de belangen van 2 miljoen mensen met een beperking te behartigen. En dat deed Rick. Met alles wat hij in zich had. Passie, talent en vooral ook humor. Osteogenesis imperfecta heet de aandoening waarmee hij ter wereld kwam. Die zorgde ervoor dat hij klein bleef, gebonden was aan een elektrische rolstoel en ook snel zijn botten brak. Ja, ik ben gewoon heel erg gemotiveerd om Nederland beter te maken voor mensen met een beperking. En het komt dan deels uit mijn eigen ervaring en ook wel uit de ervaring die ik heb opgedaan vanuit mijn werkzame leven. En dat valt gewoon heel mooi samen. En dat valt eigenlijk allemaal samen, zou je ook kunnen zeggen, in deze functie als minister van Gehandicaptenzaken. En sommige kansen komen in je leven één keer voorbij en dan moet je ze gewoon vooral proberen te pakken. Klein van stuk, maar met grote daden. Je hoorde hem het zeggen. Rick heeft in zijn leven aardig wat voor elkaar gebokst. Niet alleen om meer aandacht te vestigen op mensen met een beperking, maar ook om hun positie in de samenleving daadwerkelijk te verbeteren met concrete oplossingen. Piet Kees van der Wel was bevriend met Rick vanaf de middelbare schooltijd en is strategisch communicatieadviseur. Hij hielp Rick bij zijn politieke campagnes. Piet Kees, goeienacht. Ja, goedenacht, Lara, dankjewel. Wat is jouw allereerste herinnering aan Rick? Mijn allereerste herinnering aan Rick is denk ik inderdaad de middelbare school geweest of de basketbal, gek genoeg. Een vriend van hem speelde bij mij in het basketbalteam, dus ik zal hem of op de middelbare school voor het eerst gezien hebben of in de sporthal. Want wat deed hij dan? Ja, eigenlijk gewoon het team aanmoedigen of aanwezig zijn op school. Kijk, Rick kwam viel natuurlijk door zijn uiterlijk gewoon best al op. Hè. Als je Rick voor het eerst zag, dan vergat je hem gelijk ook niet weer. En ik ben eigenlijk sindsdien ook best wel vaak erbij geweest als mensen hem voor het eerst ontmoeten. En dan maakte hij eigenlijk op iedereen altijd wel gelijk indruk. Hij had wel iets magisch op de een of andere manier. Dat was wel bijzonder. Waar zat hem dat in dan? Positiviteit, stukje humor, enorme zelfspot. Hij kon zichzelf geweldig op de hak nemen, waarbij dan soms de grapjes die hij over zichzelf maakte Nog niet eens het leukste waren, maar meer de reactie, de ongemakkelijke reactie van anderen die dat dan opriep, zeg maar. Dat was dan, daar kon je dan achteraf ook heel erg met hem over geijnen. Van goh, dan zag je gewoon dat mensen dat ongemakkelijk vonden, zeg maar. Dat vond hij dan zelf ook wel grappig. Dus, hij had gewoon, het glas was altijd half vol. Dat is denk ik wel wat hem kenmerkte. En dat was dus ook al op jonge leeftijd zo. Want jullie kenden elkaar als tieners, hè? En je zegt, hij hoorde er helemaal bij, ook aan de rand van het basketbalveld. Was hij een puber, zoals iedereen, met alles wat daarbij hoort? Ja, zeker. Tuurlijk. Ja, het was in die zin een jongen die wel gewoon gezond van geest was. Uiterlijk natuurlijk er echt anders uitzag. Hè. Hij was 1,04 meter. Zat natuurlijk in die rolstoel. Had een beetje een hoog stemmetje. Wel een hele harde stem trouwens. Hij stond niet achteraan toen de stembanden werden uitgedeeld, zullen we zeggen. Maar daardoor vergaat het mensen. Rick ook gewoon. Ja, hij stond gelijk op het netvlies. Dat was wel mooi. En je kon gewoon met hem lachen. Dus dat vond hij zelf ook heel belangrijk. Ik heb deze week, in de week van zijn afscheid de slideshow moeten maken die op de uitvaart ook te zien was. Ik had 3000 foto's en op bijna alle foto's lachte die. Dus dat was echt bizar. Ja. Hoe is hij politiek actief geworden? Nou, dat is best wel een proces geweest. Ik denk uit mijn hoofd dat in 2014 was met de gemeenteraadsverkiezingen. Wij komen uit Hardenberg allebei. En hij twijfelde op dat moment best wel of hij dat moest doen. Hij was door het bestuur van het CDA gevraagd om dat te gaan doen. Ook wel een mooie plek op de lijst, op de zesde plaats. Het CDA had op dat moment 9 zetels, dus dat was echt wel een verkiesbare plaats. En hij was best wel een beetje bezorgd van waar kom ik in terecht? Dus, ik herinner me ook nog goed dat eigenlijk het moment was waarop onze vriendschap zich ook eigenlijk pas echt verdiepte. Omdat hij mij toen vroeg van, goh, ik wil eens even met je sparren. Want ik krijg deze vraag. Jij zit al 4 jaar in de raad. Ik wil weten wat ik me op de hals haal. Oké, en wat heb je hem toen geadviseerd? Nou, ik heb hem eigenlijk niet echt een advies gegeven, volgens mij, op dat moment. Later heb ik dat wel vaak gedaan. Dat legde hij overigens ook gerust naast zich neer, want hij had ook gewoon wel een eigen mening. Maar hij woog dingen altijd wel heel goed af. Dus ik heb hem gewoon verteld wat het raadswerk inhield, hoeveel tijd mij dat kostte. De verschillende manieren waarop je het kon invullen. Ik zag ook wel collega's om me heen en iedereen vult dat werk ook verschillend in. Dat heb ik hem verteld. En hij heeft volgens mij met nog 2 of 3 andere mensen dat soort gesprekken gevoerd en uiteindelijk een afweging gemaakt. Maar ik heb mezelf wel eens afgevraagd de afgelopen dagen van wat als hij toen had gezegd van leuk, ik heb het gehoord, maar ik ga het toch maar niet doen. Dan was zijn leven echt volstrekt anders gelopen. Dus dat is wel een heel bepalend moment geweest, denk ik, in zijn leven. En was het ook een logisch moment? Want had hij al vroeg een mening over de samenleving en een visie op de samenleving en zijn eigen beperking? Nou ja, kijk, uiteindelijk de rol waar hij natuurlijk via de politiek bij de KRO en CV in terecht kwam, was hem natuurlijk letterlijk en figuurlijk op het lijf geschreven. Dus hij was natuurlijk een enorme ervaringsdeskundige. Dus hij had echt wel een mening over de inclusieve samenleving. Dat was natuurlijk vanaf het begin ook wel zijn campagneslogan. Hij had altijd als slogan geen beperkingen, maar kansen. Dus hij dacht altijd vanuit een mogelijkheid en niet zozeer vanuit zielig gevonden worden. Daar kon hij ook wel pissig om worden als mensen alleen zijn rolstoel zagen. Dat vond hij echt niet leuk. Hij dacht echt vanuit de mogelijkheden. Ja. En jullie zijn dus uiteindelijk gaan samenwerken. Hoe is dat ontstaan? We stonden beide op de lijst voor het CDA. Hij stond iets hoger dan ik op dat moment. En we kwamen er allebei in en we gingen campagne voeren. En dat klikte ook gewoon mede door dat gesprek natuurlijk wel. Dus ik hoopte heel erg dat hij in de raad zou komen. En dat we samen dat raadswerk zouden kunnen gaan doen. Omdat dat heb je soms met mensen. Hè, dat je denkt wij klikken gewoon. Ja. En we waren ook gewoon wel een heel grappig duo. duo. Hè. Ik ben 1,97 meter en 100 kilo. En hij was 1,04 meter en had die rolstoel. Dus als wij samen binnenkwamen, dan vielen we ook wel op samen. En hoe verliep jullie samenwerking? Wat voor momenten zijn je daarin bijgebleven? Nou ja, het meest bijzondere moment was natuurlijk absoluut de campagne naar het ministerie van Gehandicaptenzaken. Het officieuze ministerie wat ooit bedacht is door Lucille Werner. En uitmondde in een televisieprogramma van de KRO-NCRV. Een campagne van een maand. Waarbij we op een gegeven moment ons wat zorgen maakten over de jury. En daarin zat Ronald Plasterk. Kijk eens aan. Ja, ja, wat soms herhaalt de geschiedenis zich als er wat zorgen over iemand zijn. Maar hij was heel zuur eigenlijk naar Rick. En niet zozeer omdat hij Rick niet goed vond, maar meer omdat hij Rick te goed vond. Hij had zoiets van, deze jongen is eigenlijk gewoon al een professioneel politicus. En we moeten juist een wat naïvere ambassadeur hebben in deze rol. Dat vond Rick absoluut niet. Hè. Hij had zoiets van, je noemt het minister van Gehandicaptenzaken. Dat linkt gewoon direct naar de politiek. Ja. Dus toen hadden we zoiets van, hoe kunnen we dan Ronald Plasterk overtuigen dat Rick toch echt wel degene moet zijn die dit moet worden? En toen hebben we met een oud-medewerker van hem gesproken, waar hij later ook mee is gaan werken trouwens, Bart de Bart, bij de Stichting Studeren en Werken op Maat. En hij gaf toen aan van, Plasterk houdt er wel heel erg van als je groot denkt. En toen zei ik van, dan moeten we misschien eens internationaal gaan kijken. Wie weet is er in een ander land al wel een minister van Gehandicaptenzaken. Wat als we nou met diegene in contact kunnen komen? Dan een filmpje opnemen waarin hij Rick wat tips geeft daar dan in Nederland de invulling aan te geven. En die minister die vonden we in Chris Peters. Dat klinkt Nederlands, maar het was een Vlaming. Uh-huh. Of is een Vlaming, want die leeft nog wel gelukkig. Gek genoeg was dat hetzelfde weekend als nu. Het was het Pinksterweekend. Die vrijdag kwamen we op dat idee. En de woensdag na Pinksteren moesten we dan eigenlijk met de beste man om tafel komen. En daar dan een filmpje mee opnemen. En brutaal hebben de halve wereld. Dat lukte ons. Dus, we zijn er gewoon naartoe gereden. Ja, wij zijn samen naar Brussel gereden. En dat was misschien wel de mooiste herinnering die ik aan hem had. Want, die reis bedoel je? Ja, eigenlijk misschien was de reis nog wel mooier dan het gesprek zelf. Want wat gebeurde er? Wij konden gewoon ongelooflijk lol maken onderweg. Dus wat er gebeurde was dat we samen... we reden de Belgische grens over en we kwamen in de file terecht. En toen zeiden we van, daar moet Chris toch maar even wat aan doen. Dus we noemden die man ook steeds Chris. Natuurlijk niet toen we bij hem waren. Toen was het meneer Peters en dank u wel meneer Peters. Maar onderweg was het steeds Chris dit en Chris dat. Dus we werden echt zo melig als een deur. Alle problemen die we onderweg tegenkwamen, daar gaven we Chris de schuld van. Mm-hmm. Dus en uiteindelijk kwamen we daar aan. En werden we echt met voelegaars ontvangen. Soep, broodjes, Vlaamse friets, wijn als we hadden gewild. En hij we zeiden ook, dat heeft Chris goed geregeld. Het gebouw was goed toegankelijk. Toen kwamen we op die kamer aan. En toen was het, dank u wel meneer Peters. Wat fijn dat u ons wil ontvangen meneer Peters. En hebben we een gesprekje opgenomen vanuit drie verschillende camera standpunten. Eenzelfde soort gesprekje. En daar moesten eigenlijk twee dingen gebeuren. Hij moest Rick een tip geven. Hoe die dan zijn handicap zijn ministerie moest invullen. En hij moest eigenlijk een slogan, de slogan stem op Rick, net als ik, moest hij inspreken. Dat heeft hij beide gedaan. Maar Chris hield ook niet echt van kou. Want het was enorm warm daar in die ruimte. Misschien wel 30 graden. Dus je ziet ook tijdens die opnames dat Rick het steeds heter krijgt. Met zweten en zo. Dus daar hebben we natuurlijk op de terugweg ook weer enorm over gegeind. En uiteindelijk heeft hij op social media hem bedankt voor de warme ontvangst. Dus dat was een beetje de meligheid die dan natuurlijk onderweg toeslaat. Hij is het geworden. Hij is het geworden, ja. Uiteindelijk was dat de gamechanger. Ja, hoorden we achteraf. Tot slot, wat is Rick's nalatenschap? Waar zien we hem in terug in Nederland? Nou ja, ik denk dat dat wel blijkt uit wat het deze week losmaakte. Het hele land leek wel een beetje van de leg. Als je zag hoeveel mensen er afgelopen donderdag op de Condoleaanse waren, dan waren dat er ongeveer 3000. Ja, dat is natuurlijk onvoorstelbaar. Hij was betrokken bij het samenspeelakkoord. Hij zat voor de stichting Het Gehandicapte Kind aan tafel over de strategie voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap. Wat uiteindelijk een aangenomen motie opleverde in de Kamer om jongeren te betrekken bij die strategie. Hij heeft ervoor gezorgd dat er de helft van de speeltuinen in Nederland inclusief zijn. Hij streed heel erg voor de bestrijding van eenzaamheid voor mensen met een beperking. Hij heeft ervoor gezorgd dat er meer stageplaatsen kwamen voor mensen met een beperking. Dus ja, hij was gewoon... hij werkte echt aan een soort eerste inclusieve generatie. Dat was denk ik waar hij zich heel erg hard voor heeft gemaakt. En ja, als je aan inclusie denkt, dan denk je aan Rick en andersom. Dus dat is denk ik zijn nalatenschap en voor kinderen. Hij was echt heel erg betrokken bij kinderen. Dat vond hij heel belangrijk, dat kinderen gewoon normaal opgroeiden. Kinderen met een handicap ook gewoon naar een normale school gingen, zoals hij ook ging. Omdat dat zijn leven heel erg bepaald heeft, gunde hij dat een ander ook. En daar streed hij voor. Piet Kees van der Wel, dank je wel dat je stil wilde staan bij het overlijden van jouw vriend Rick Brink. Dank je wel. We gaan er even uit voor een spookrijder. Hier is de NOS. Rijd je op de N33 Veendam-Eemshaven, dan kom je tussen Veendam en de aansluiting met de A7 een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de N33 Veendam-Eemshaven, dan kom je tussen Veendam en de aansluiting met de A7 een spookrijder tegen. Je hoort hier David Sanborn op de saxofoon. Let's Just Say Goodbye van zijn album Voyeur uit 1981. De Amerikaanse muzikant was een van de meest invloedrijke en succesvolle saxofonisten van de afgelopen 20 jaar. Artiest is op zondag 12 mei op 78-jarige leeftijd overleden. Sanborn probeerde eerst de sound van zijn grote held Hank Crawford te benaderen, maar vond al snel zijn eigen geluid. Een hoge, zuivere toon, wat zoetig, maar met een klein zuurtje overgehouden uit de blues. Sanborns muziek is dan ook binnen twee tonen al herkenbaar. Jazzbassist en muzikoloog Hans Mantel spreekt over Sanborns herkenbare melodieën. Ja, wat David Sanborns geluid zo heel bijzonder maakte, dat zit hem in een aantal dingen. Het is natuurlijk zijn mondstuk, het saxofoon waar hij op speelt, misschien de rietenbinder zelfs wel. Maar het is in ieder geval iets dat je onmiddellijk herkent. Dat iedereen die in de muziek zit, vindt dat dus het fijnst. Het is een prachtig mooi geluid en wat je op zo'n saxofoon wil bereiken is dat je in alle registers, met andere woorden hoog, midden en laag, overal een even groot, even hard, dus op alle volume, op hetzelfde volume kunt spelen. En dat het ook in de hoogte en in de diepte heel mooi rond en afklinkt. En voor saxofonisten, die weten ook dat het gaat om projecteren. Zo'n geluid moet projecteren, de ruimte in. En dat had Sanborn helemaal dik voor elkaar. En het goede van is, zijn geluid paste in allerlei soorten muziek. Sanborn was ook daar in een soort muzikale wereldstekker. Dat geluid paste overal in. Sanborn werd in 1945 geboren in Tampa, Florida, en groeide op in St. Louis. Op 3-jarige leeftijd werd polio bij hem vastgesteld en ging hij uit therapeutische overwegingen voor het eerst saxofoon spelen. Zijn dokter raadde hem aan om een blaasinstrument te gaan proberen om zijn longen sterker te maken. En zo kreeg hij dus bij zijn revalidatie op 11-jarige leeftijd een saxofoon in zijn handen gedrukt. Dat zou zijn verdere leven bepalen. Op 14-jarige leeftijd speelde David al met bekende muzikanten als Albert King en Little Milton. Hij was natuurlijk ontzettend hongerig, laten we het zo zeggen. Hij wilde graag alles doen, hoorde alles, vond alle muzieken leuk en stelde zich ook heel open ten aanzien van alles wat er gebeurde op. Moet natuurlijk ook niet vergeten dat toen hij opkwam was de muziek heel erg aan het veranderen. Er gebeurde van alles in de muziek. Dus jaren 60, 70. Hij sloot zich overal bij aan en had een open oor voor alles. Het is heel makkelijk om maar voor één ding te kiezen en daar dan voor te gaan. Maar Sanborn heeft vanaf het begin zich overal voor opengesteld. Deed aan alles mee. En als je dat goed doet, dan ben je natuurlijk van waarde voor mensen die allemaal van dat soort muzieken maken. Die zeggen dan, oh, nou, hij kan dat ook. Daar wil ik hem wel bij hebben. En dat heeft hij op hele jonge leeftijd al goed gedaan, maar dat kwam dus door de veelzijdigheid die hij uitstraalde, helemaal vanaf het begin al, en de ontzettende interesse die hij voor alles had. Dus een soort, inderdaad, een honger om alles te willen doen. Ja, een soort muzikale spons. Sanborn begon op zijn 18e aan een studie muziek aan de Northwestern University. En na zijn studie werd hij onderdeel van de Paul Butterfield's Blues Band. Hij trad hiermee onder andere op het wereldberoemde Woodstock Festival. Verder werkte hij nauw samen met jazzartiesten Jill Evans en de Brecker Brothers. En ook grootheden zoals Stevie Wonder, de Rolling Stones, David Bowie. Met de laatste ging Sanborn in 1974 mee op tournee. En hij is veel te horen op het album Young Americans. Sanborn opent de plaat met een funky solo in het titelnummer en is het hele album nadrukkelijk aanwezig. Hier is die funky solo van Sanborn in het nummer Young Americans van David Bowie. Een andere mijlpaal in Sanborn's carrière was dat hij de saxofoonpartij op Your Party van de Amerikaanse band Ween verzorgde. Ween beweerde ooit dat blazers nooit op hun platen zouden verschijnen, tenzij het instrument werd bespeeld door David Sanborn. Al dus geschieden. Vanaf 1975 bracht Sanborn ook platen uit onder zijn eigen naam. Pas vanaf zijn vierde soloalbum begon hij echt succes te krijgen. Zo ontving hij een Grammy voor zijn single Close Up en voor de albums Double Vision en Voyeur, waarvan u aan het begin al een stukje hoorde. David Sanborn behaalde enorme successen. Hij was geliefd en vele bekende artiesten wilden met hem werken. Hij werd dan ook beschouwd als een van de meest invloedrijke en meest succesvolle saxofonisten van de afgelopen decennia in de VS, zegt ook Hans Mantel. Ja, een van de redenen dat Sanborn zo invloedrijk en succesvol geweest is, dat geluid van hem was totaal uniek. Maar Sanborn was dus echt een chameleon als het over muziek ging. Het was altijd soulful, zoals we dan zeggen. Hij heeft natuurlijk veel soul en funk en dingen gespeeld en jazz, maar dat zijn allemaal muzieken waarbij een zekere soul of soulful zijn een onlosmakelijk daarmee te maken heeft. Wat je dan vaak merkt bij mensen die dat goed kunnen, zijn mensen die heel vroeg in hun carrière blues zijn gaan spelen. Omdat dat nou één keer, voor al die zwarte muzieken, is dat de ruggengraat. Sanborn had eigenlijk de beste start wat dat betreft. Maar al die Amerikaanse grote sterren zoals David Bowie en James Taylor, daar speelde hij ook mee. En hij heeft met de Stones gespeeld. Hij kon dat allemaal omdat hij precies eigenlijk uit een periode komt dat er in de muziek heel veel verschillende dingen tegelijk zich aan het ontwikkelen waren. De fusion kwam op, dat ding met James Taylor was weer een andere richting. En hij stapte overal in, maar hij had die bagage van blues gespeeld hebben en heel veel in zwarte bands gespeeld hebben. En ze zeggen wel eens, hij heeft de saxofoon teruggebracht in, of de saxofoon in de rock'n'roll teruggebracht. Maar in ieder geval, hij is heel invloedrijk omdat hij dat allemaal zoveel kon en vanwege natuurlijk dat geluid. Nou, kenmerkend voor Sanborn is dat hij ook altijd op zoek bleef naar nieuwe concepten en geluiden. Hij vond ook dat er geen grenzen tussen verschillende soorten muziek moesten zijn, omdat grenzen beperkend waren. Hij was dus ook niet bezig met wat wel of niet als jazz bestempeld mocht worden. And it just seemed so you know, nonsensical to start to, you know, to artificially establish boundaries. Like, this is jazz. Jazz starts here and it ends here. And this is where pop music starts and then it ends. And I mean, why do that? It's such a limiting thing that, you know, because the fact is that all musicians really listen to all different kinds of music and are influenced by all different kinds of music. The very nature of jazz is that it's an evolving art form, and it absorbs the culture around it and changes it. And I mean, basically what all music, and for that matter all art, does is the artist takes in the experience of the world, filters it through his personality and sends it back out. Mooi gezegd door Sanborn zelf. Hij wordt dus gezien als muzikale chameleon. Zo werd hij in de jaren 90 host van het bekende muziekprogramma Night Music, waarin hij meespeelde met vele verschillende artiesten. Van Sonny Rollins en Miles Davis tot Sonic Youth en Per Ubu. Hier hoort u Miles Davis en David Sanborn in Night Music. Live optreden was voor Sanborn iets wat hij tot het allerlaatste moment wilde blijven doen. Hij ging het allerliefst het podium op. En kieskeurig was hij niet. Zo ging hij in 2008, gewoon omdat hij een avondje vrij was, geloof het of niet, ergens in het zuiden van Nederland, in café Wilhelmina spelen. In 2018 kreeg hij de diagnose prostaatkanker. Maar tot diep in 2025... tot diep in 2020 staat zijn concertagenda vol. Hij bleef dus hardnekkig concerten plannen, zelfs tot ver in de toekomst, en keek ver vooruit, ondanks zijn ziekte. Ja, waarom is Sanborn zo lang doorgegaan? Zijn doorzettingsvermogen. Kijk, dat doorzettingsvermogen heeft hij opgebouwd toen hij was een keer als kind heel erg ziek geweest. Hij was een echte doorbijter. Ik moet ook even zeggen, als je natuurlijk zoveel... zes Grammys gewonnen, 8 gouden platen en een platinumplaat. Wanneer komt dan het moment dat je tegen jezelf zegt, nou, weet je wat, ik denk dat ik er maar mee ophoud. Ook als je heel oud wordt en je wil nog steeds spelen en je voelt het van binnen, dan is het ontzettend moeilijk om te zeggen, weet je wat, ik ga maar eens in mijn tuinstoel een beetje naar de vogeltjes kijken. Nee, je blijft spelen tot je erbij neervalt. Ik denk dat dat heel gewoon is. Daar kan je niet van verlangen dat ze op een gegeven moment hun instrument neerleggen. Dat blijf je doen totdat je letterlijk niet meer kan. En dat is precies wat Sanborn gedaan heeft. Ja, en wat er ook gebeurde, want begin dit jaar moest hij helaas wel concerten afzeggen vanwege hardnekkige rugpijn veroorzaakt door zijn ziekte. Zijn nalatenschap, volgens Hans Mantel, heeft Sanborn een grote stempel gedrukt op de muziekwereld. Maar ik denk nu al dat als we naar het repertoiregebied kijken waar hij in zat, en dat gaat dus van Eric Clapton naar James Brown, naar de Stones, naar, nou ja, eigenlijk, hè, wat ik al zei, James Taylor, Bruce Springsteen. Het is zo breed van de saxofoon daarin. Voor een deel moeten toeschrijven aan wat David Sanborn daarin bereikt heeft. Nou, voor puur saxofoon zelf spelen. Ik ken heel veel alt-saxofoon-collega's die allemaal zeggen, ik heb toch wel iets geleerd van Sanborn. Want Sanborn had een speciale frasering, speciale manier van zijn noten spelen. De aanpak, het geluid. Maar elke alt-saxofonist die wat waard is en die zich een beetje breed georiënteerd heeft, die weet, ze zijn allemaal schatplichtig aan David Sanborn. En op die manier werkt zijn legacy, zoals ze dat dan noemen, zal blijven doorwerken. Dus over dat alle stijlen heen spelen en dat geluid, die manier van saxofoon spelen, is volgens mij wat zal blijven, ook lang nadat David Sanborn er niet meer is. Hij blijft dus voortleven, volgens Hans. En hier een laatste nummer van Sanborn, de Chicago Song uit 1987. We'll be right back. David Sanborn, hoorde u. Hij overleed op zondag 12 mei op 78-jarige leeftijd. Wat blijft? De filosoof van het absurde. Zo werd Albert Camus, een van de grote Franse auteurs van de 20e eeuw, ook wel genoemd. Bekende werken als De Vreemdeling en De Pest worden wereldwijd nog veel gelezen. Naast het schrijven van boeken, essays en toneelstukken maakte Camus van 1935 tot aan zijn dood in 1960 notities. In een negental schoolschriften, zijn cahiers, bedoeld om uit te geven, want daar was hij zich bewust van. In 1962 en 1964 verschenen de eerste zes. Het derde deel, met erin de laatste drie, verscheen pas in 1989. Dat werk is nu in het Nederlands vertaald. En ik praat erover met schrijver, filosoof en theatermaker Roel Meyvis, die nog steeds bij me in de studio zit. Roel, afgelopen oktober verscheen jouw eigen boek, De Glimlach van de Aarde, het voelende denken van Albert Camus, waarin jij de lezer meeneemt op ontdekkingsreis door het rijke oeuvre van Camus. Nou is er veel te verkennen als het om Camus gaat. We kunnen niet alles vatten vannacht, vrees ik. Maar we komen misschien een heel eind, dachten we, als we hem schetsen aan de hand van zijn 10 lievelingswoorden uit die laatste cahiers. Wereld, pijn, aarde, moeder. Mensen, woestijn, eer, armoede, zomer en zee. Wat zeggen deze woorden over de filosoof en schrijver Camus? Ja, dat is meteen een hele goeie. Dat is inderdaad, het verraste mij ook om dat te lezen op een van de eerste bladzijden uit die cahiers. En dat is wel heel... Vierde je even op? Ja, het is een heel leuk... hij geeft eigenlijk zelf een hele mooie aanzet of begin aftrap voor dit interview, dacht ik, toen ik dat las. Ja, dat dacht ik dus ook. Want het zit inderdaad zowel zijn thema's in of symbolen, dat loopt misschien een beetje door elkaar, als dat er iets van zijn biografie ook in zit. Ik denk ook dat het lastig te vertalen is, want woorden als moeder en zee, die voor hem heel belangrijk zijn, in het Frans hoor je daar geen verschil tussen la mer en la mer. Maar ja, misschien daarmee beginnen met die zee en zomer. Ja, Camus groeide op in Algerije, daar werd hij geboren. En vooral die natuur, daar is hem altijd bijgebleven. En de zee, de zomer, de zon, het strand, dat kom je eigenlijk steeds tegen in zijn werk. En als je dat tegenkomt, dan is dat altijd in positieve zin. Dat zijn echt de dragers van het vrijheidsgevoel en levensgenot. Hebben altijd met die woorden te maken. Als je dus ook dat leest, dat er bijvoorbeeld een gevangene wel uitzicht heeft op de zee, dan weet je dat zit nog goed. Mm-hmm. Daartegenover, hè, Camus werkt heel erg met begrippen, paren en tegenstellingen eigenlijk, staat dan dus de winter, de regen. Nou, als hij ook over Parijs schrijft, dan regent het altijd. En deze dagboeken ook, zodra het regent, dan weet je dat die depressief is eigenlijk. Dat loopt echt één op één. Zo'n signaalwoord voor hem. Een signaalwoord, ja. Aarde valt daar ook onder. Woestijn is zo'n woord wat heel erg aan de natuur verbonden is. Maar wat hij ook heel erg... Dat is dan weer een woord wat hij tegenover de stad zet. Mm-hmm. En woestijn is dus een plek van leegte, van eenzaamheid. Maar eenzaamheid is weer een heel dubbelzinnig woord bij hem ook. Dus dat is zojuist iets waar je naar op zoek bent, als iets wat verlaten kan zijn. Dus dat is dan, hebben we het letterlijk over de woestijn. Maar hij schrijft bijvoorbeeld ook over Descartes, die zijn belangrijkste werk schreef in Amsterdam. En hij zocht daar in de woorden van Camus naar zijn woestijn. Dus hij wilde even weg van alle afleiding. Ja, dus het hoeft niet per se negatief te zijn. Nee. Zijn moeder was heel belangrijk voor Camus. Camus werd één jaar voor de Eerste Wereldoorlog geboren. Zijn moeder was een Spaanse, zijn vader een Fransman. Zoals gezegd, in Algerije werd hij geboren. Een jaar later brak de Eerste Wereldoorlog uit en ging zijn vader naar het front en sneuvelde daar. Mm. Dus hij groeide op alleen met zijn moeder. Zijn moeder was analfabeet en zeer zwijgzaam. Dus ook het zwijgen van zijn moeder speelt een belangrijke rol. De Eerste Man, zijn laatste roman, komen we misschien nog over te spreken, omdat dat ook een van de weinige dingen is die we hebben over die derde cyclus, die derde periode waar we het over hadden. Dat hij opgedragen aan zijn moeder voor haar die dit boek nooit zou kunnen lezen. Ah ja. Misschien moeten we de andere woorden even bewaren voor, want die komen wel aan de orde, denk ik. Zoals de woorden mensen bijvoorbeeld. Ja. Speelt een heel belangrijke rol in het je ermee verbinden. Hè? Laten we gaan naar de tijd waarin hij schreef en dacht. In welke tijdsgeest leefde en werkte hij? Ja, dus zoals gezegd, hij werd geboren in 1913. Hij werd dus geboren net voor de Eerste Wereldoorlog. Hij heeft het zelf, typeert hij zijn generatie als geboren in de Eerste Wereldoorlog, in de puberteit toen Hitler aan de macht kwam. En 20 in de Tweede Wereldoorlog. Wat zijn generatie heeft getekend. Zij moesten dus... nou ja, er kwam daarna nog de Algerije-oorlog aan het einde van zijn leven in voorbij. Dus ja, de meest bloederige eeuwen van de geschiedenis misschien, van onze recente geschiedenis. En hij stond daar middenin. Samen met de generatieschrijvers, andere Franse existentialisten, zeg ik dan even. Dus dan denk aan Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre. En zij reageerden eigenlijk in al hun teksten en al hun verschillende teksten op die verschrikkingen van die tijd. Dus het waren schrijvers en filosofen die midden in het leven stonden. En hij wordt de filosoof van het absurde genoemd. Wat wordt daarmee bedoeld? Ja, dus dat is, je zei het al in de intro, een label dat hij zelf hardnekkig zou ontkennen. Maar inderdaad, we zeiden het ook al, die eerste periode staat in het teken van het absurde. En daar hoorde het essay bij wat al genoemd was, De Mythe van Sisyphus, de roman De Vreemdeling en het toneelstuk Caligula. En elke van die periodes is eigenlijk zo opgedeeld in dat het een toneelstuk, een essay en een roman bevat. En die filosofie van het absurde, die bespreekt hij in De Mythe van Sisyphus vooral. Waarbij hij meteen al zegt dat hij niet zoiets... Het is geen pleidooi voor het absurde. Hij zegt ook nergens dat het leven absurd is. Maar hij pakt het absurde als het ware op. En we kunnen zo nog nader ingaan op wat dat absurde dan is. Maar hij ziet dat absurde en hij stelt eigenlijk de vraag... aangenomen dat het leven absurd is, wat dan? Dus het is eigenlijk veel meer zijn vertrekpunt. En ik denk dat hij eigenlijk vanaf toen en heel zijn leven... gezocht heeft naar iets om daar tegenin te brengen juist. Dus want misschien het tegenovergestelde... bestond uit het feit dat het leven eigenlijk zonder betekenis is. Ja, nou, het is vooral de botsing tussen een mens, wij... Die betekenis en zin heel graag willen. Wij staan vragend in het leven. Maar het leven, dus de wereld, de natuur, geeft ons niks... dus hij roept het ook wel een roepende in de woestijn. Dus we willen zingeving. Ja, de woestijn weer. Zou je hem hebben? Ja. Wanneer ben jij zelf begonnen aan Camus? Want het is een hele indringende filosoof ook. Hè? Ook door juist de filosoof van het absurde te zijn. Ja, ik ben in mijn tweede of derde jaar van mijn studie filosofie. Tijdens mijn bachelor kwam ik in een antiquariaat zo'n Nobelprijsbundel. Ik weet niet of je ze kent, van Schrijvers tegen. Dus daar zaten een aantal teksten in. En Camus, daar had ik wel eens over gehoord. Maar ik ken het niet, werd ook niet behandeld in het curriculum. En ik had dat boek meegenomen naar Terschelling. Ik was een weekend naar Terschelling. In november, oktober, november. Een stormachtige Terschelling. En ik had liefdesverdriet. En ik dacht, ik ga een weekend lang zwelgen even in dat liefdesverdriet. Even lekker in Camus, ja. Dus op een strand door de regen lopen. En dus, dan heb je het strand weer, de zee. Geen zon, maar daarom was ik ook zo verdrietig. En met dat openliggende hart sloeg ik Camus over. En dat was die woorden sprongen meteen mijn hart in. En waarom moest jouw boek er nog komen? Na het lezen van Camus, je hebt jouw boek geschreven over Camus. Waarom moest dat er komen? Wat je al zei, hij heeft een hele duistere connotatie misschien om zich hangen als de filosoof van het absurde. Het zou een nihilist zijn. Hij zou beweren dat het leven zinloos is. Maar als je dat leest, voel je door al die kieren een licht heen komen van een enorme liefde en een enorme levenslust, waar we het ook eerder over hadden, een enorme gevoeligheid. En dat botste eigenlijk zo met elkaar dat wat ik letterlijk las niet overeenkwam met dat wat ik tussen de regels las. Mm-hmm. En dit boek was een zoektocht om dat proberen te vatten. En ik geloofde daar heel erg in. En ik denk als je zelf iets met zoveel gevoel en noodzaak doet, dat dat dan automatisch ook voor anderen heel relevant kan zijn. Camus wordt vaak naast Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir gezet. Je hebt dat ook al even aangehaald. Als een van de leidende figuren van het existentialisme. Ook dat label weigerde hij pertinent. Ja. Waar had dat mee te maken? Dat zie je ook nu terug veel in die cahiers inderdaad. Die heel vaak, hij is echt ook op zoek eigenlijk naar argumenten om zich daarvan af te zetten. Ja. En de vraag was waarom die zich... wilde die zich daar tegen verzetten? Nou, deels denk ik tegen alle labels en alle stromingen. Maar er zijn ook echt wel verschillen te vinden. En die naarmate ze leven ook wel groter worden. Dus waarin ze overeenkomen, die term heeft misschien bijna meer een culturele en historische waarde. Ze zaten in dezelfde cafés, het was dezelfde tijd. Ze hadden dezelfde vormen. Ze waren eigenlijk onderdeel van hetzelfde gesprek. Maar hij voelde zich niet verwant aan het existentialisme. Nee, en er kwamen ook steeds grotere verschillen, terwijl er ook duidelijk overeenkomsten zijn. En zeker nadat hij de mens in opstand, dus dan zijn we in de tweede periode van zijn leven, toen kwam het ook echt tot een breuk met al deze schrijvers. Dus Camus nam een afslag in zijn denken en in zijn publieke spreken, waar de anderen hem zeer fel bekritiseerden. Wat was nog meer belangrijk voor Camus? Want hij stelde de mens in zijn werk centraal. Daar komen we ook nog over te spreken straks, hoe hij dat deed. Er werd ook al gezegd, er zit een humanist in Camus. Nou, dat heeft hij ook weer afgewezen natuurlijk, uiteraard. Ja. Wat was nog meer belangrijk voor hem? Waar sprak hij zich over uit? Een van de allerbelangrijkste dingen die publiekelijk waar hij zich tegen verzette was de doodstraf. Dus dat zit heel sterk in Camus zelf. En dat is eigenlijk de basis voor de ethiek. Een soort toch, gij zult niet doden. Dat is eigenlijk de enige ethische, morele kennis die we kunnen hebben. Maar in Frankrijk is de doodstraf pas in rond 1980 uit mijn hoofd afgestraft. En dat gaat eigenlijk terug op een van de weinige dingen die Camus wel wist over zijn vader. En dat was namelijk de anekdote dat zijn vader op een dag na een publieke executie thuis kwam en de hele dag ziek op bed lag en moest overgeven van het meest walgelijke wat hij ooit had bijgewoond. Dus er zijn filosofische reden voor hem, maar op deze manier laten zien ook een hele duidelijke biografische reden. Ja. Dus hij heeft zich publiekelijk heel erg verzet tegen de doodstraf en dus ook vaak gratieverzoeken ingediend. Zeker na de Tweede Wereldoorlog werden er heel veel mensen publiekelijk berecht en hadden zulke publieke filosofen, dat kunnen we ons bijna niet meer voorstellen, als Camus, maar dus ook Sartre en de Beauvoir, echt een stem in die rechtszaken. Ook. Dus daar bemoeide hij zich echt mee. Ja, dat waren belangrijke grote thema's voor hem. Ja, en hij had een verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog, Combat, en daar is hij later ook hoofdredacteur van geworden. Of dat was hij al, maar later is dat een van de grote linkse dagbladen geweest. Dus hij was een van de vooraanstaande stemmen in dat publieke debat. Ja. En de natuur, jij zei het al, is een terugkerend element in zijn werk. En dat vond ik ook eigenlijk wel ontroerend om te lezen in die cahiers, hoe hij daarover schrijft. Bijvoorbeeld halverwege de middag worden de kleuren donkerder, krijgen de eilanden meer vastheid, ontspant de hemel, ook zo prachtig. Dat is het ogenblik van het perfecte licht, van de overgave, van het alles is goed. Maar we moeten gaan vanwege mijn voordracht. Ik ruk me met moeite los van deze orde en helemaal verlaten doe ik ze niet. En hij schrijft ook, je in het nu verbinden met de mensen en de natuur, de wereld om je heen. Ik kreeg het idee dat hij steeds weer opnieuw benadrukt hoe belangrijk het is om je te verbinden in allerlei opzichten. En ook als een soort actieve handeling, ook in de liefde. Waarom was dat zo belangrijk voor hem, denk je? Ja, dus inderdaad, die natuur wat je noemt, dat zijn ook in dit boek weer de passages. Ja, dan dat is inderdaad zowel poëtisch supermooi, maar zo invoelbaar geschreven. En dat geschreven. Is ook dat licht waar jij het over dat hebt. Dat licht, ja. Dat straalt je dan tegemoet als je dat leest. Want zelfs de Vreemdeling, een hele kille roman van de man die zomaar iemand neerschiet, daarin zitten al die paar plukjes waarin zo'n doorleefde natuuromschrijving zit, dat je weet, hier zit echt een prachtig mens achter. Nu verwar ik misschien de schrijver met de mens, maar in ieder geval een prachtige schrijver achter. En ik denk ook dat het beeld helemaal niet is wat we van Camus hebben. Ook door de romans die het meest gelezen worden. Maar al zijn vroegste werken, dus de lyrische essays, worden die dan genoemd, de bruiloft, staat die natuuromschrijving centraal. En dat zijn eigenlijk momenten van van die liefde, maar ook van het geluk. En ook juist van een deel voelen en een zin voelen en een harmonie met de natuur. Maar die voel je dan als je ermee verbindt. Bedoelt hij dat, denk je? Want dat komt steeds terug. Ja, dus eigenlijk, of hoe ik het interpreteer, is dat absurde haalt ons eigenlijk weg. Dat maakt dat de wereld ons als vreemd verschijnt. En we zijn er niet thuis. Nou, en in die voor hem natuurervaringen zijn we wel voor heel even thuis. Alleen dat is altijd iets wat je overkomt. Dus het is de natuur die ik zie, de overweldigende schoonheid die mij overvalt. Maar dat openstaan, En dat is weer zo'n, dat is eigenlijk een dubbelheid. Openstaan veronderstelt ook een actief iets. Je moet je openstellen voor om vervolgens geraakt te kunnen worden. Ja. Dus het is zowel iets passiefs als iets actiefs. En de liefde, en ik heb het nu een paar keer genoemd, maar dat is inderdaad heel goed dat je dat zegt. Ik denk dat dat liefde, dat Camus daarmee inderdaad bedoelt, die act van het je verbinden aan iets. En hij schrijft ook dat het veel tragischer dan om niet geliefd te worden is het om nergens of van niks te houden. Mm. En dat is ergens, denk ik, voor hem bijna de remedie of het antwoord op dat gevoel van verlatenheid en vreemdheid in de wereld. Juist als alles zinloos is, daar kan je niet bij neerleggen. Je moet ergens van houden. Je moet je ergens aan verbinden. Je moet je verbinden aan inderdaad je medemens, aan de natuur. En daarin vind je uiteindelijk ook iets van jezelf. We moeten het ook over zijn overlijden hebben. Hij kwam om bij een auto-ongeluk op 4 januari 1960. Hij was toen 46 en op slag dood. En ja, de details van zijn dood, toen ik hierover las, die zijn echt absurd. Kan je daar wat over vertellen? Ja, dus dat was inderdaad bij een auto-ongeluk. Hij reed toen vanuit Frankrijk terug naar met zijn uitgever. En de vrouw van de uitgever en zijn dochter zaten ook achter in de auto. Hij was een enorme autoliefhebber, Camus. En hij had eigenlijk een treinkaartje. Ze in zijn broekzak. Ja, ze vonden dat treinkaartje in zijn broekzak. Wat inderdaad een hele absurde dood is. En dat heeft hij ook wel eens gezegd. Er is geen absurdere dood dan die van een auto-ongeluk. En dan nog absurder, als je een auto-ongeluk krijgt, daarin overlijdt, terwijl er een treinkaartje in je broekzak zat. Je zou eigenlijk met de trein gegaan zijn. Ja. Ja, en dat laat zien inderdaad dat je het grootst mogelijke leven kan in één klap voorbij zijn. En dat maakt het heel nietig. Ja, het betekent ook een voortijdig einde van die derde periode. Jij zei dat al, van zijn schrijverschap, die van de liefde, levenslust en het geluk. Het werk waar hij mee bezig was. Dat had hij bij zich in de auto, heb ik begrepen. En bij die periode hoorden ook zijn laatste cahiers, die dus nu vertaald zijn. Wat was zijn doel met deze serie notities? Die doel van de van notities. Die laatste serie notities. Wat weten we dat? Wat wilde hij uiteindelijk daarmee? Nou, we weten dat hij. Dus ze zijn als 3 delen uitgegeven. We weten dat hij vanaf het plan dat hij daarmee had. Dus hij begon op zijn 22e met die aantekeningen om daar 1 groot werk van te publiceren. Dus het was voor hem sowieso geen doel om dat verspreid uit te geven. Mm-hmm. Wat zijn doel daarmee was, ik denk, zoals met dat hij gewoon vele tekstvormen uitprobeerde en verschillende manieren had om zich te uiten. En dat dit daar één van was. Een soort continue bezigheid voor hem, het schrijven op deze manier. Ja, en daarin is het, wat ik al eerder zei, het is het zojuist heel intiem. En denk ik dat je soms ook wel iemand leest die weet, ik kan me nog bepaalde dingen bijschaven. Dit wordt later gelezen en dan weten ze hoe ik er eigenlijk over dacht. Hij schrijft ook, democratie is niet de wet van de meerderheid, maar de bescherming van de minderheid. En toen moest ik opeens, was ik weer helemaal terug in het heden. Ik weet niet of jij. Ja, dat wat ook jammer had. Voor je. Ja, dat vond ik ook een beetje jammer ergens. Want ik dacht, het zou misschien een goed motto zijn voor het nieuwe kabinet in ontwikkeling. Zou Camus zich over zoiets uitgesproken hebben? En wat waarover zou hij zich dan hebben uitgesproken? Ja, ik denk dat hij met een dagelijks commentaar, dat was in ieder geval in die tijd, al in Algerije, toen hij zijn eigen krant had en later ook in Frankrijk, zou reageren op de ontwikkelingen van zo'n kabinetsformatie en welke kant dat opging. En als hij bijvoorbeeld zag dat er gesjoemeld wordt met de rechtsstaat of met de bescherming van journalisten, dan zou hij daar meteen de pen inzetten. Zou hij dan een artikel schrijven of een commentaar? Ja, zeker. En dus in ieder geval zijn journalistieke werk, maar misschien ook wel daarin dieper graven. En dat citaat wat je aanhaalt is denk ik wel ook heel typerend voor Camus, dat hij zijn vertrekpunt is steeds die onwetendheid van de mensen. Ze weten het eigenlijk niet. We weten heel weinig, daarom moeten we heel erg voorzichtig zijn met het doen van grote uitspraken. En politiek had dat voor hem de consequentie dat we ons niet moeten richten op het verwezenlijken van het paradijs hier op aarde. Dat uit zich al gauw in dat politici ons een heel mooi sprookje gaan voorhouden. Maar juist heel erg vertrekken vanuit, we moeten het lijden verminderen. Dus de politiek van Camus, zover het lijden dat van zeggen, alle mensen verminderen. Ja, ja. En alleen dat. En dat ons daarop richten. Niet op, en dus ook geen nostalgisch Nederland voorschotelen. Maar gewoon, wat zijn de problemen nu? En daar moeten we iets aan doen. Zou ik niet zeggen dat de zon weer gaat schijnen in Nederland? Nee, nee, vooral niet. Nee. Nee. Wat zou die dan gezegd hebben? Hoe zou Camus dan? Wat zou Camus de mensen geboden hebben? Als politicus? Ja. Hij zou er een paar problemen uithalen en zeggen, daar moeten we dat wat tegen doen. Hij zou vooral niet. Je hoort dat nu ook veel over links. Over wat er dan mis is met links. We hebben geen groot verhaal. Geen nieuw groot verhaal. En dat is het probleem. En hij zegt, nee, we moeten juist weg van de verhalen. Gewoon heel duidelijk naar het lichaam toe, zo noemt hij het. Naar het hier en nu van het lichaam. De mensen die nu een probleem hebben, die moeten we helpen. Ons brandende huis blussen, meer niet. Wat kunnen nieuwe Camus-lezers tot slot van hem leren? Met het lezen van deze cahiers? Ja, onder andere, maar ook als je net met aan Camus begint. Het lezen van mijn boek, wou je zeggen. Je wilde even je boek nog even noemen. Van deze cahiers, ja, nou, ik denk inderdaad dat we een hele andere Camus te zien krijgen in deze cahiers. En ik denk dat de Camus is in ieder geval die ik zo interessant vind. En dat de Camus is die we ook heel goed in deze tijd kunnen gebruiken. Is het een Camus waarmee je kunt beginnen? Of raad je een ander boek aan voor mensen die nog nooit Camus gelezen hebben? Zijn dan deze cahiers iets om te proberen, om hem uit te proberen? Ja, ik denk wel dat het lastig is om hier te beginnen. Juist omdat het zo fragmentarisch is. Ja. Wat het tegelijkertijd toegankelijk maakt. Je kan af en toe één zin lezen en daar even op kouwen. Maar je kan er ook misschien niet echt mee door. Maar misschien zou ik dan dus, wat ik eerder noemde, die lyrische essays, die mij het meeste aanspreken, die vorig jaar ook in een hele mooie nieuwe vertaling uit zijn gekomen, als Bruiloft en de Zomer. Misschien zou ik daar dan mee beginnen. Of jouw boek dus. Oh. Of mijn boek, ja. Nog eens, maar jij zegt het heet. De glimlach van de aarde, het voelende denken van Albert Camus. Ja, dat kan dus ook gewoon. De laatste cahiers, 1951-1959 van Camus, verschijnt op 22 mei. En Roel Meijvis en ik mochten die alvast lezen. Dank dat je hier was, Roel. Wat blijft Lijn? We vroegen wie op u, lieve luisteraars, een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Deze week aandacht voor Dominicaan en lieddichter Henk Jongerius. Hij wordt herinnerd als een met hoofd, hart en handen toegewijde man aan de gemeenschap die hij diende. Je hoort Jacob Wielink over Henk. Mijn naam is Jacob van Wielink en ik ben partner in de School voor Transitie in Huissen. En dat is ook de manier waarop ik Henk Jongerius heb leren kennen, die heel veel decennia hier in Huissen in het klooster heeft gewoond. Hij laat op mij een onuitwisbare indruk achter. En het meest kenmerkend komt dat voor mij naar voren ook op het allerlaatste moment waarop ik hem heb mogen zien. En dat was vlak voor zijn overlijden, enkele uren daarvoor. Zijn ogen straalden als een soort van helder licht. En ik pakte zijn hand vast en ik bedankte Henk voor datgene wat hij in de levens van velen en ook die van mij heeft betekend. En hij sprak de woorden: het is goed. En het leek alsof toen hij sprak, in zijn ogen zichtbaar was dat hij al ergens anders was waar wij nog niet zijn. Dat maakte heel erg veel indruk. Dat maakte veel indruk omdat ik zo Henk ook heb leren kennen als iemand die altijd weet heeft van iets wat groter is dan wat wij allemaal samen kennen. En het was daarin ook een woordkunstenaar. Als iets mij achterblijft van Henk, dan zijn het wel de woorden die hij schreef, de woorden die hij maakte voor velen. Zoals in een van zijn gedichten. Je komt en gaat en laat een spoor van je gelaat op mijn netvlies achter. Henk verstond de kunst om door zijn woorden en door zijn taal mensen een herberg te bieden. Een plek waarin ze konden blijven, waarin ze rust konden vinden en aanmoediging om het mysterie van het leven aan te gaan. Dankjewel, Henk. Nou, prachtig, Jacob Wielink over Henk Jongerius. Welk leven maakte op u een blijvende indruk? Laat het ons weten op watblijft@human.nl. U kunt het verhaal ook kwijt via de NPO Radio 1-app. En dan helpen wij u uiteraard om het verhaal te vertellen. Tweede uur hoort u de podcast over muzikant Gillan Kane. Een van de grondleggers van de rap. En we hebben aandacht voor de Canadese Nobelprijswinnaar voor de literatuur, Alice Munro. Bespreek ik met Marja Pruis. Graag tot straks. na het nieuws van 1 uur. NPO Radio 1. 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er is nog altijd niets bekend over het lot van de Iraanse president Raisi. Zijn helikopter stortte afgelopen middag neer in dichte mist in het noordwesten van het land, vlakbij de grens met Azerbeidzjan. Reddingswerkers zijn al uren bezig om de helikopter te vinden, maar tot nu toe zonder resultaat. De Iraanse president was op de terugweg van de opening van een dam, waarbij ook de Azerbeidzjaanse president aanwezig was. Aan boord van zijn helikopter was ook de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken en ook nog 7 anderen. 2 andere helikopters die ook bij het konvooi van de president hoorden zijn wel veilig op de plaats van bestemming aangekomen. Inmiddels is het donker in het onherbergzame gebied, maar de zoektocht gaat volgens Iran onverminderd door. Diverse landen hebben hun steun uitgesproken en Turkije heeft een reddingsteam gestuurd. Afgelopen dag is de Duits-Israëlische Shani Luk begraven in Israël. Ze werd op 7 oktober ontvoerd door Hamas. Daarna ging er een video van haar rond, waarin ze te zien was terwijl ze achter in een pick-up truck lag. Luk's lichaam werd afgelopen week door het Israëlische leger teruggebracht. Bij de begrafenis waren honderden mensen aanwezig. IS heeft de aanslag opgeëist waarbij vrijdag in Afghanistan 6 mensen om het leven zijn gekomen. De slachtoffers werden neergeschoten op een markt in de stad Bamyan. Onder de doden zijn ook 3 toeristen uit Spanje. 7 verdachten zijn opgepakt. Joost Klein heeft voor het eerst sinds het Songfestival weer opgetreden. Hij speelde op een festival in Enschede. Tijdens zijn optreden heeft hij niets gezegd over wat er is gebeurd op het Songfestival. Daar mocht hij niet meer aan meedoen na een incident met een cameravrouw. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar zo'n 11 graden. Er is kans op mist. Morgen eerst droog, daarna plaatselijk kans op regen en onweer. Het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we u wekelijks meenemen in levensverhalen en levenslessen van mensen. Straks de podcast die Maartje Willems maakte over muzikant en dichter Gillan Kane, oprichter van het spoken word dichterscollectief The Last Poets. En de zin van de dag van Stine Jensen met vandaag de Belgisch-Amerikaanse psychotherapeut Esther Perel. Maar eerst schrijfster Alice Munro. De meester van het hedendaagse korte verhaal. Zo werd ze in 2013 genoemd door het Nobelcomité bij de toekenning van de Nobelprijs voor de literatuur. Ik heb het over de Canadese schrijfster Alice Munro, die deze week overleed. Haar verhalen besloegen tientallen jaren, soms hele mensenlevens. Ze hadden in feite de rijkwijde van een roman. Ik heb contact met Marja Pruis, schrijver en redacteur voor de Groene Amsterdammer. Marja, goedenacht. Hallo, goedenacht. Die Nobelprijs, heb ik begrepen, heeft ze in 2013 niet meer zelf in ontvangst kunnen nemen. Waarom niet? Nee. Ja, ik hoorde alleen dat ze niet meer zo'n goede gezondheid had. Maar eerlijk gezegd ben ik pas door haar overlijdensberichten erachter gekomen dat ze de laatste 12 jaar van haar leven leed aan dementie. Ah, kijk. Toen die tijd net een beetje begonnen zijn. Ik denk dat ze toen al te wankel was om nog zelf naar Stockholm te gaan. Dat tragisch, hè? Komt dan zo laat, zo'n prijs. Ja, ja precies. En ook wat het dan doet met je geest. Hè? Dus dat zij waarschijnlijk niet meer kon doen wat ze deed. Ze meesterlijk. Korte verhalen schrijven. Zij werd dus de meester van het hedendaagse korte verhaal genoemd. Ja. Wat maakt haar verhalen zo goed? Ze werd ook wel vergeleken met Tsjechov, zo'n andere meesterlijke verhalenschrijver. Zij is denk ik een meester erin om hele gewone levens te beschrijven. Vooral de levens van vrouwen. Er werd ook meteen gezegd, toen zij begon met publiceren, haar verhalen vielen wel meteen op en vielen in Canada zeker in de prijzen. Dat het zo bijzonder was dat zij op een niet-sentimentele manier over vrouwen kon schrijven. Want het was natuurlijk toch wel een beetje zo toen, dat als je over gewone vrouwenlevens schreef, dat je al snel het etiket kreeg dat je vrouwenproza produceerde in plaats van literair werk. Mm-hmm. En zij is er wel echt in geslaagd om haar personages op te tillen uit hun gewone doen. En het is best moeilijk om goed te kunnen beschrijven wat nou haar verhalen zo goed maakt. Allereerst lezen ze als romans. Ik weet dat zij zelf er heel lang last van heeft gehad, dat ze dacht dat ze eigenlijk een roman moest schrijven. Daar werd ze ook wel een beetje door opgestookt door haar uitgever. Ze heeft echt 10 jaar lang een ruimte gehuurd buiten haar huis, omdat ze dacht, oké, ik ga nu die roman schrijven. Nou, uiteindelijk is ze echt via een psychiater is ze daar weer vanaf gekomen. Ja. Kwam ze gewoon weer thuis. En zij was echt zo'n schrijfster die en kinderen kreeg, dus en moeder was, en huisvrouw was, en nog een boekhandel dreef met haar man, en daarnaast de verhalen schreef. Zo. Dus zij. Op een of andere manier voel je dat ook, vind ik, in haar verhalen. Dat ze gewoon eigenlijk veel weet had van de gewone kleine drama's in het leven. Mm-hmm. En dat je het idee hebt dat je eigenlijk een roman leest als je een verhaal leest. Komt niet alleen omdat die verhalen best lang zijn, maar ook omdat ze heel erg springt in de tijd. Waardoor je eigenlijk een compleet leven voorgeschoteld krijgt. En zij heeft, denk ik, ze schreef heel erg over het verschil tussen wat je droomt, wie je bent en wat je denkt te kunnen bereiken en wat er uiteindelijk gebeurt. Uh-huh. Ik had, toen ik een keer een tijdje les gaf aan de universiteit, had ik mijn studenten ook aangeraden om verhalen te lezen van Alice Munro. Want het is wel zo dat zij een tijd lang toch niet heel bekend was. Niet zo bekend als Margaret Atwood. En dat, het feit dat ze de Nobelprijs kreeg, heeft daar wel wat aan veranderd. Maar goed, toen had ik dus aan de studenten gezegd van, nou, dat moeten jullie echt lezen. En toen zei een van de studenten, oh ja, dat zijn verhalen over sombere vrouwen. Wat natuurlijk eigenlijk ook weer heel denigerend is. Want ja. Op die manier, ja, als je dan weer de vergelijking met Chekhov zou maken, zou je kunnen zeggen, ja, oké, dat gaat dan over sombere mannen. sowieso, ja, vrolijkheid en literatuur, dat is toch vaak een beetje misschien een moeilijke connectie. Mm. Maar ik vind dat je haar tekort doet. Maar zoals ik het nu zo beschrijf, van, ze heeft het over dromen van mensen en wat er uiteindelijk terechtkomt. Dan lijkt het alsof het allemaal kommer en kwel is. Maar toch is dat ook weer niet zo. Ze is ook echt wel grappig. En ze laat zien dat mensen, zonder dat ze zelf weten waarom ze doen wat ze doen, dat ze een bepaald ideaal voor ogen hebben. Bijvoorbeeld weg uit een huwelijk. Of meegaan met de verkeerde jongen. En dan, dan gebeurt er iets, altijd wel iets onverwachts. Het gaat ook wel een beetje, zoals het nu omschrijft, over de menselijke tragedie. Het is echt heel universeel, toch? Dat is, maar haar verhalen zijn ook echt wel klassieke tragedies genoemd. En dat is ook het gekke, dat je een lichte tragedie aan het lezen bent. Zo zou ik het denk ik zien. Munro is opgegroeid op het Canadese platteland en daar schreef ze ook veel over. Laten we even luisteren wat ze daar zelf over zegt. But what can be so interesting in describing small town Canadian life? You just have to be there. I think any life can be interesting. I think any surrounds can be interesting. I don't think I would have been nearly so brave as a writer if I had lived in a town and if I had gone to school with other people who were interested in the same things. I was the only, as far as I knew, the only person who could do this in the world, for a while. Were you always that confident in your writing? I was for a long time. I became very unconfident when I became grown up and met a few other people who were writing. And I realized that it was a much harder job than I had expected. But I never gave up. Ja, mooi hoe ze dat omschrijft. Het opgroeien op het platteland gaf haar zelfvertrouwen. Ze dacht dat zij de enige was die verhalen kon schrijven. Ja, hè? Grappig, hè? Ja. Zou ik ook zo denken van... goh, waar haal je het vandaan, dat zelfvertrouwen? Maar inderdaad, ze had gewoon geen vergelijk. En nee. Op een bepaalde manier dacht ze misschien ook dat het normaal was wat ze deed. Totdat de grote wereld om haar heen kwam. Het duurde ook even voordat ze debuteerde. Hoe kwam dat, denk je? Ik denk dat zij ook wel moeite had om van huis weg te gaan. Ze woonde op een boerderij. Haar vader die fokte vossen voor de bondhandel. En dat was niet een heel lucratieve business. Volgens mij was het best wel armoede, troef. Haar moeder werd ziek. Die kreeg de ziekte van Parkinson toen zij 12 was. En zij werd geacht om, zij was de oudste van 3... om voor haar broer en zusje te zorgen. En de enige manier waarop ze daar weg kon komen was door te trouwen. Dus ze trouwde toen ze 20 was. Ook omdat dat wel werd verwacht toen van een meisje van dat milieu. En ik denk dat zij heeft gewoon in heel korte tijd heeft ze 4 zwangerschappen gehad. Ja. Zijn uiteindelijk 3 dochters heeft. Een van haar dochters is overleden vlak na de geboorte. Dus ja, dat was echt best wel een hard bestaan. Maar tegelijkertijd... haar eerste verhaal, volgens mij was ze wel al jong hoor, dat ze dat publiceerde in een tijdschrift. En daar werd ze ook wel meteen wel aangemoedigd. Er werd wel meteen gezien dat zij kwaliteit had. Wat ik leuk vind is dat jij met je dochter samen, met Geeta, de bundel familiestukken hebt samengesteld met verhalen van Alice Munro. Nou was jij al trouwe fan. Je dochter las de verhalen voor het eerst. Werd zij net zo fan als jij? Ja, helemaal. Dat was echt heel leuk. Het was wonderbaarlijk, want we lazen dus natuurlijk afzonderlijk van elkaar die verhalen. En het bleek echt dat we dezelfde verhalen eruit kozen uiteindelijk. En zelfs soms dezelfde zinnen hadden onderstreept, omdat die ons waren opgevallen. Het was heel leuk en ik was ook echt blij. Mijn dochter is ook echt een lezer. Maar ik was blij dat zij, weet je wel, want voor hetzelfde geld denk je toch, oh, misschien is het wel iets wat gewoon toch gedateerd is of zo. Niet leuk is voor een nieuwe generatie vrouwen. Maar zij was er ook helemaal weg van en echt diep ontroerd door. Zou je een rode draad kunnen omschrijven in de levens die Alice Munro beschrijft? Ik denk uiteindelijk... het gaat ten eerste over loyaliteit, heel vaak haar verhalen. Dat het van huis weggaan, dat het moeilijk is om je ouderlijk huis te verlaten. En ook al heb je zelf een gezin, dat je toch altijd zo'n soort gevoel van verraad hebt. Haar verhalen gaan wat dat betreft ook wel over schrijven. Nou, wat ze zelf net ook vertelde in dat fragment. Ze heeft heel veel over de mensen in haar nabije omgeving geschreven. En dat gaat natuurlijk niet zonder risico. Mensen voelen zich bekeken uiteindelijk. Haar moeder heeft haar ook wel verweten om een wrede tong te hebben. Ze heeft ruzie gekregen met haar vader. Omdat ze bepaalde familiegeheimen toch vrij onverdekt beschreef. Dus dat is ook een thema van haar. Maar uiteindelijk denk ik dat het belangrijkste is dat zij laat zien dat de mens eigenlijk niet helemaal erop toegerust is om zichzelf te begrijpen. En dat ze dingen doen waar eigenlijk geen logica in zit. En dat ze, daar laat ze de gevolgen van zien. Dus er bestaat niet zoiets als verstandig handelen. Er is geen makkelijke weg. Mooi. Marja Pruijs, schrijver en redacteur bij De Groene Amsterdammer over Alice Munro. Dank je wel, Marja. Graag gedaan. Wat blijft? Gillan Kane, geboren als Frank Gillan Oates in New York, was dichter, muzikant en acteur en een van de grondleggers van de rap. Hij richtte het spoken word dichterscollectief The Last Poets op. Een Afro-Amerikaanse activistisch gezelschap dat furoren maakte in de VS en Europa. Kane was een muzikaal voorbeeld voor Dr. Dre en The Prodigy en speelde bij het New Yorkse The Public Theater. Zijn breuk met The Last Poets tekende zijn verdere leven. Hij emigreerde om die reden naar hier, naar Amsterdam, waar hij tientallen jaren woonde en overleed dit jaar in Lelystad. Maartje Willems volgt zijn spoor terug en praat met theatermaker Maarten van Hinten, schrijver Christine Otte en zoon Rufus Kane. Wat blijft na de dood van Gillan Kane? Bam! You're a nigga when you feel and you act like a nigga. You're a man when you feel and you act like a man. You're a bitch when you feel and you act like a bitch. You're a woman when you feel and you act like a woman. Thank you, ma'am. En toen bleek het feestje een verjaardagsfeestje te zijn voor Carlin Kane. Die niet zo lang uit Amerika naar Nederland was gekomen. En die door een handjevol mensen, die wisten wie hij was, gefeteerd werd. Ik was totaal verbluft. Omdat, ja, ik ben een rapper, die net wat je dingen doet. En daar zit iemand die gewoon, de absolute de grootmeester van de spoken word en ritme en taal. She said, a white person's life is worth more than a black one, politically speaking, that is. I said, well, maybe in Europe that is. But you take in the US of A, with 30 to 40 million black folks gathered together, that shit can't go on forever. Europe's just late, my date. Alle beelden die er op zwart, gevaarlijk, niet deugen, niet goed, bla bla, alles negatieve. Die verinnerlijking daarvan aan de orde stellen. Dus daarom daarover praten, daarover durven praten. En dat schokte ook het zwarte publiek in Amerika. You're a nigger when you feel and you act like a nigger. You're a man when you feel and you act like a man. Theatermaker Maarten van Hinten en schrijfster Christine Otte leerden hem kennen in Nederland. De Nederlandse dichters en muzikanten die met hem hebben gewerkt vertellen me: hij was briljant, maar verdween ineens uit mijn leven. Hoe raakte hij in Nederland verzeild? En waarom heeft hij hier nooit een groot podium gekregen? Ik spreek ook zijn zoon, Rufus Kane, die in Nederland geboren is. Hij was ook door zichzelf gefrustreerd, omdat hij wist dat hij moeilijk was om mee te werken en wist dat hij zichzelf in de weg kon zitten. En zoals hij vaak zei, hij noemde zichzelf vaak een saboteur. Hij wist van zichzelf dat als iets goed ging, dat hij dan vaak, dat hij dat dan vaak op de een of andere manier toch saboteerde. We're gonna take a trip right now. Like we always do about this time. 123rd, 124th, 7th Avenue. There's a place they call the Shalimar. I got stocks and bonds in it, so I'm selling it. I want you to get next to a certain sense of a coolness at midday as passers-by pass by a bar they call the Shalimar. A sense of a warmth. The Shalimar. Een nummer dat is gesampled door The Prodigy en Dr. Dre. Van sommigen kreeg hij royalties. Bij anderen ging hij er geen eens achteraan. Een maand na zijn overlijden verschijnt in de New York Times een groot artikel over de grondlegger van de rap en oprichter van The Last Poets. Een dichtersgroep die met hun confronterende teksten een belangrijke stem waren van de Black Power-beweging. Ze gingen met ruzie uit elkaar en voerden talloze rechtszaken, wat bijdroeg aan Kees' vertrek naar Europa. Maarten van Hinten groeide deels op in de Verenigde Staten en leerde daar het werk van Carlin Kane kennen. Van mijn 10e tot mijn 14e heb ik in Houston gewoond. Eind jaren 70. Houston, Texas. Ja, Houston, Texas. En ik heb een Nederlandse vader, Surinaamse moeder. Dat was wel een dingetje in Amerika. En mijn moeder was heel erg bewust iemand. Dat wil zeggen, ze had veel boeken van de Black Power, Black Consciousness beweging in huis. En ze luisterde ook naar college radio in huis. Toen ik klein was, kwam ik thuis van school. En daar werd ook vaak de Last Poets werden daar gedraaid. En dus ik wist wie de Last Poets waren. En ik had ook altijd wel een fascinatie voor hen. Ja, want jij groeide op in die tijd. Ja. Wat kreeg je daarvan mee? Sowieso het gebruik van het N-woord. Dat was heel schokkend. Is nu natuurlijk ook schokkend. Maar inmiddels is er een hele generatie aan hiphopartiesten geweest die allemaal platen hebben uitgebracht met dat N-woord. Ja. Dat was toen nog niet zo. Dat was toen in de jaren 70 niet zo. Waren alleen racisten misschien die die term gebruikten? Of... Ja, of wel in de zwarte community, binnen die community. Weet je, dan had je iemand als Richard Pryor die in zijn vroegere stand-up comedy dingen het woord gebruikte. Maar in zo'n context en in zo'n absoluut politieke context, ja, dat kwam echt aan. Dat kwam aan. Dat herinner je je ook? Ja, dat herinner ik me zeker, ja. Any old breeze is hipper than niggas. Niggas have riots that crawl over dead reflections. Niggas cry when their children get bombed. Niggas ride planes over Vietnam. Niggas put down the enemy, shit. Niggas don't even know the enemy. Niggas get on TV, talk a lot. Niggas don't know cybernetics. Niggas are very untogether people. Niggas scream manhood, go on knees to get it. Niggas pray to a deaf god. Niggas cry out to Caesar. Caesar too is deaf. Niggas get drunk and niggas get high. And niggas get anointed and niggas dance a lot. Zo'n beetje 12, 13 jaar later, toen woonde ik in Nederland. Ik was inmiddels zelf rapper geworden. Je had met een bevriende gitarist, ja, een demo eigenlijk opgenomen. Ja. En die werd opgepikt. Die werd opgepikt, eigenlijk een vriend van een vriend. En die belde en die zei... ik wil jullie boeken voor een... Ik was niet eens echt boeken. Hij zei, het is een feestje, ik wil graag jullie optreden daar. Ik zei, nou ja, oké, okay, laten we dat doen. Dat was spannend. En dan kwamen we daar via een achterdeur boven achter in een ruimte. En daar was iets van 20 mensen of zo. En toen bleek het feestje een verjaardagsfeestje te zijn. Voor Carlin Kane. Die niet zo lang uit Amerika naar Nederland was gekomen. En die door een handjevol mensen, die wisten wie hij was, gefeteerd werd. Dus ik was totaal verbluft. Omdat, ja, ik ben een rapper, weet je, die net wat je dingen doet. En ik ga nu optreden met een akoestisch gitaar, wat totaal niet hip-hop cool was. Het, ja, was gewoon een heel eigen soort van ding. En daar zit iemand die gewoon, de absolute de grootmeester van de spoken word en ritme en taal. En dus het was best wel een intimiderend moment. Wat moet ik nu voor hem gaan optreden? Dan wordt het niet. Maar dat ging heel goed eigenlijk. En de afloop raakten we in gesprek. En dat was voor mij heeft een hele grote indruk op me gemaakt natuurlijk. En ik was toen ook acteur bij DNA, bij Rufus Collins, Amerikaanse regisseur. En ik kwam hem daar dus ook tegen, want Rufus had gehoord dat hij in Nederland was en die had hem gevraagd voor verschillende dingen. Rufus organiseerde in die tijd wel eens lezingen van Amerikaanse stukken om andere repertoire in Nederland te introduceren. Dus dan was er dan op een middag en er werden drie stukken in een soort geanceneerde reading. En hij werd vaak gevraagd om dat te doen. En hij was geweldig. Als acteur bedoel je? Als acteur. Hij had een onwaarschijnlijk mooie stem. En hij was heel goed met taal. Dus hele talige stukken, dat kwam met hem, dat kwam eruit. Het was gewoon prachtig. Dus zo heb ik hem ook gewoon gezien. En ook wel eens met hem meegelezen in stukken. Dus zo ontstond een relatie in band met hem. Hoe was het om in zijn buurt te zijn, in zijn omgeving? Ja, het was hij was... Hij was stil. Dat wil zeggen, hij sprak ook niet luid. Als hij optrad, dan zo'n klonk zijn stem. Het galmde echt. Maar als hij sprak, dan sprak hij, ja, you know, zo'n zachte stem. En niet super aanwezig. Wel heel scherp. Dus je voelde wel dat hij alles zag. Hij had ook een eigen stijl. Van kleding. Hij was stijlvol. Hoe zag je eruit? Nou, hij had... het was een beetje jaren 70 stijl, wat hij droeg. Dus dat je hemd en een broek, maar had hij een hoed. Beetje een soort leunend tegen hippie-achtig aan, maar niet echt hippie-achtig. Altijd soort net stijlvol. En dus hij was... ik vond hem eigenlijk best wel distinguished. Hij had iets gentlemanly eigenlijk. Ja. In het stijlvolle. Hij had altijd verzorgde kleding. Ja, ja, en zelfs wanneer hij niet verzorgd was. Weet je, zelfs, ik ben hem ook wel eens tegengekomen dat ik dacht. Zeker rond de jaren 0 en zo. Dat ik niet precies wist van is hij nou. Is hij zwerverachtig uiterlijk had misschien. Maar het was altijd stijlvol. Zelfs wanneer je zag van oké, het gaat niet zo goed met je. was altijd hetzelfde. En hoe wist je dat het niet goed ging? Ja, dat zie je aan iemand. Dat zie je van dat hij, weet je, dat, dat zijn huid grijzig is. En dat hij een beetje. Ik heb, ben hem wel eens tegengekomen dat hij in de eerste instantie een beetje verward leek. Weet je, dat je. Maar er was toch altijd ergens een stukje stijl. Ja. Ja. Want heeft hij eigenlijk ooit een zwervend bestaan geleid? Dat durf ik niet te zeggen. Ik weet het niet precies. Volgens mij wel. Ik weet dat hij wel eens ook geen vaste verblijfplaats had. Dan wist je niet precies waar is hij precies. Waar vind je hem? Ja. Dat was ook een ding. Weet je, je wist niet hoe je hem moest bereiken altijd. Hoe je hem moest vinden. Kon je eigenlijk ook met hem lachen? Ja. In welke opzicht? Of hoe ging dat? Ja, nou, hij was een hele... sowieso was het een hele slimme man. Was gewoon een heel slimme man. Een heel erudite, wijze, slimme man. Hij was wel ernstig in de zin van dat hij ja, zei nooit nonsens. Maar hij was... ik kon zeker met hem lachen. Zeker, ja hoor. Ja. Dus je kon wel grapjes met hem maken? Ja. En... ja. Hoe komt het, denk je, dat hij in Nederland nooit echt bekend is geworden? Nou, dat is een goede vraag. En te beginnen, denk ik... hij was natuurlijk een Amerikaan. Hij kwam eind jaren 80 in Nederland. Begin jaren 90. Ik weet niet of er heel veel ruimte was. Er waren meer Amerikaanse expats die hier woonden en werkten... die een bijzondere achtergrond hadden als acteurs. Je had allemaal mensen uit de zwarte intellectuele voorhoede van Amerika... die hier woonden. Maar die werden niet per se hier gezien... en ook niet per se serieus genomen in die tijd. Ik denk dat dat pas later begon te komen... toen de hip-hop eigenlijk door jonge mensen omarmd werd. En met de hip-hop ook politieke ideeën over ras, kleur, koloniale geschiedenis. Dus de impact van Public Enemy. En daar kwam dus de spoken word ook mee op. En toen pas gingen mensen hem zien. En dus toen, dat kwam eigenlijk te laat? Ja, ik denk het. En hij was ook niet... Ik heb eigenlijk altijd heel goed contact met hem gehad. Wat zeg, ik heb nooit problemen met hem gehad. Maar hij was geen makkelijke man. Dus er zijn ook veel mensen die met hem werkten... en die dan daarna niet meer met hem wilden werken. Maar ik heb hem alleen... Ik heb alleen hele goede ervaringen daarin gehad. Want op een gegeven moment heb je ook een theaterversie... Of een theaterstuk gemaakt over The Last Poets. Ja, ja, ja. En hoe ging dat? De samenwerking? Nee, er was geen samenwerking. Maar ik had wel zoiets van... Ik kan dit alleen doen als ik met hem gesproken heb. Ik vond het gewoon niet oké als ik dit verhaal zou gaan vertellen. Hij is in Amsterdam en ik spreek hem er niet over en ik betrek hem er niet in en ik heb er niks. Dus ik heb contact met hem gezocht. Toen liet hij weten dat hij sowieso er niks mee te maken wilde hebben, niet zou komen kijken en afstand hield. Maar hij zei niet, ik wil niet dat jullie het doen. En ik zei niet, hij zei niet. Maar hij liet weten dat ik op een bepaald tijdstip ergens moest zijn. En toen kwam iemand namens hem met een dvd. En er werd mij gezegd, je hebt deze dvd. Over 3 uur moet je hier terug zijn met die dvd. Die dvd was geschoten door een van zijn dochters uit Amerika... En die wilde hem interviewen. Maar het was een soort document voor haar... waarin ze dus uitgesproken wilde hebben de issue. Van jij was er niet en ik ben je dochter en hoe. Dus het was dus het waren allemaal opnames van gesprekken van hem met haar. En dat waren heel emotionele gesprekken. Waarin hij op een gegeven moment ook dus vertelde... waarom hij niet in Amerika kon zijn en... hoe dat te maken had met het verraad wat hem was aangedaan... en die hele geschiedenis uit de doeken deed. Kort gezegd... Het stormt buiten. Ja. Heel mooi, het hoort bij het verhaal. Ja, oké, okay. We're talking about you, guys. Nee, hij zag... Hij was eigenlijk de soort van oprichter. Samen met David Nelson hadden ze de Last Poets opgericht. En hij was toch een beetje de geestelijke leider of vader van die groep. En organiseerde workshops. En om die workshops kwamen de verschillende poets. En er kwam aandacht voor de Last Poets en toen kwamen er platenlabels. En hij zei, ik wil niet met een witte label in zee gaan. We moeten niet wat wij doen uitverkopen aan het witte commerciële kapitalisme. En, maar een aantal van de poets, die zagen het eigenlijk wel zitten. En die hebben toen een deal gemaakt en een plaat opgenomen. En dat is de bekende Last Poets plaat. Revolution. Dat was die grote hit, zal ik maar zeggen. En dat was voor hem echt een dolk in de rug. Hij heeft daarna nog wel een plaat. Dat was eigenlijk de soundtrack van een soort van documentaire die gemaakt werd. Right over on. De original Red Poets, Right On. Of Last Poets, Right On. Maar dat is nooit die hit geweest. Wat die andere, en zij zijn dus eigenlijk de Last Poets geworden. En daar is over, ze hebben over gevochten. Ze hebben elkaar aangevallen met een hamer en weet ik veel. Dus het is een heel heftige geschiedenis geweest. De breuk van de Last Poets desillusioneerde Kane. Het voelde als hoogverraad dat de dichters met wie hij streed voor gelijke rechten in een zwaar verdeeld Amerika met een witte producer in zee gingen. Hij heeft het ze nooit kunnen vergeven, vertelde hij in 1997 bij VPRO aan de Amstel met Chris Keijne, waar hij optrad met zijn band Baby Kane. Op de achtergrond hoor je cafégeluiden die klinken als een verbouwing. And I became deeply disillusioned. I mean, at some point, the breakup of the Last Poets basically came about by some white man who liked what we did, coming in and wanting to produce us. And I was the leader of the group. And I just said no, because I was looking for black power. And it wasn't about standing on a stage and performing and we make thousands of dollars and he makes millions of dollars. That was tradition. I was looking for black power and I thought the other fellows understood black power meant determining your own destiny. But they wanted to make money. They wanted to be rich and famous. Gillan Kane had geen interesse in roem. Hij las veel, was een echte denker. Hij wilde zijn verhaal zo goed en mooi mogelijk vertellen in welke vorm dan ook. Hij stond op het podium als dichter en muzikant, maar ook als acteur en toneelschrijver. Dat begon al in de jaren 70, na het uiteenvallen van The Last Poets. Daar acteerde hij met Morgan Freeman en ook daar was hij intens en indringend. Daar is niks meer van terug te vinden. Maar wat blijft zijn herinneringen van mensen die hem hebben zien spelen? Een van de toneelvoorstellingen waar ik hem in heb zien spelen was een stuk van een Amerikaanse schrijver. En het was een bewerking of een soort adaptatie van een Griekse mythe. Met Oedipus. Die was geplaatst in een soort setting van een Afro-Amerikaanse kerk. En dus het Griekse koor was een gospelkoor. En de voorstelling werd geleid door een voorganger. En dat was een waanzinnige tekst. Ik heb hem dat zien doen en dat was gewoon, ja, dat was gewoon overdonderend. Toen speelde hij eigenlijk die priester die voorging en hoe hij met die taal omging en wat hij daar deed, was gewoon, ja, het was een reading. Het was niet een toneelstuk. Maar het blies dat hele lokaal toen bij Nieuw Amsterdam, in wat nu Bitterzoet de club is, daar zat DNA toen. Hij blies dat helemaal op, het was waanzinnig. En ik heb hem ook zien spelen. Want deed hij dat dan meer? Ging dat dan het land in? Of was dat een soort... Nee, dat was toen. Dat hebben ze 3 keer gedaan of zo. Drie dagen in een weekend. En, want het was geen echte productie. Maar het was echt ongelooflijk hoe hij dat deed. Het is ook wel dat om hem heen wat hij maakt ook een beetje vervliegt misschien. Of niet? Ja, het is niet vastgelegd. Maar laat me zeggen, het is bij mij niet vervlogen. Ja. Ik draag het nog bij me, zal ik maar zeggen. Dus de dingen die ik hem zien doen en die ik van hem geleerd heb. Maar ja, dus hij legde dingen niet vast op die manier, nee. Het is wel opvallend dat nu bij zijn overlijden er toch nog wel in kranten als de New York Times en zo aandacht besteed wordt aan hem. Terwijl hij al zo lang uit Amerika is. Dus het is wel, hij heeft die mensen die zijn werk kenden, die me hebben zien optreden, daar heeft hij gewoon heel veel indruk op gemaakt. Zoals hij dat op mij ook gedaan heeft. Dus het was, in dat opzicht is hij, ondanks het feit dat hij buitenspel stond, en deels ook omdat hij zichzelf buitenspel plaatste, maar hij niet mee wilde spelen in dat spel, zou ik maar zeggen, is hij toch zichtbaar gebleven. Christine Otte schreef een roman over The Last Poets en zette de groep daarmee in Nederland op de kaart. Voor haar boek reisde vlak na 9/11 in 2001 naar Amerika om zich onder te dompelen in de levensverhalen van de verschillende dichters. David Nelson, Abiodun Oyewole en Kane richtten de groep eind jaren 60 op. Hij kwam uit een zeer religieus milieu. Zijn moeder was echt van heel religieus. Hij groeide op in de kerk. En dat hoor je ook terug in zijn poëzie. Dus heel meeslepend en vooral in zijn voordracht. En heel rijk aan taal. Zijn vader, was hij nooit in beeld? Nee, die was niet in beeld. En hij woonde ook echt. Die moeder leefde helemaal in die kerk. En Gill & Kane was ook helemaal in die kerk. Maar de relatie met zijn moeder was eigenlijk zo symbiotisch dat hij daar ook niet tegen rebelleerde. Bijvoorbeeld. De eerste verkering, zijn moeder keurde dat af en dan liet hij dat. Ja. En hij was iemand ja, heel slim, heel veel lezen, heel erudiet. Hij was de intellectueel in de groep. En je noemde altijd een groep mannen? Ja, het is een groep mannen. Ja, jonge mannen die zeg maar van hele gewone kom af en die eigenlijk ook. De generatie voor hen kritiseerde in de zin van ze wilden niet zo zijn. Hun ouders hadden zo geleden onder dat racisme, die uitsluiting, die armoede. En zij wilden het gewoon anders doen. Zij zeiden van we are the last poets in the world. When black arms open empty to circle round night, can you hear the scream of train whistles racing through fields of chainy ball trees? Cry, Jimmy, cry. And make that cry for all the dreams we travel. Blues is brown ladies that fade into night, that ruffle pink slips against your limbs, giggle and disappear. En ze waren heel bijzonder, want ze zijn in zowel artistiek als in de vorm hebben ze enorme impact gehad. Eigenlijk nu op de hele populaire cultuur en de hip-hop cultuur. Wat daar allemaal nakwam. En dat kwam omdat zij brachten poëzie op het ritme van drums. En dat was. Ja, dat was geen gewone poëzie, maar dat was spoken word. En dat borduurde natuurlijk voort op de Afro-Amerikaanse cultuur. Maar zij waren ook nog eens heel zelfkritisch. Echt geïnspireerd door de boodschap van Malcolm X. Als we echt de verandering willen, moet je dus ook zelf veranderen. Want wij hebben dat hele systeem van onderdrukking en zelfhaat geïnternaliseerd. Ja. En dat is wat. En daarmee maken we niet alleen onszelf, maar elkaar kapot. En daardoor winnen we niet. Alle beelden die er op zwart, gevaarlijk, niet deugen, niet goed, bla bla, alles, negatieve. Mm-hmm. Die verinnerlijking daarvan aan de orde stellen. Dus daarom daarover durven praten. En dat schokte ook het zwarte publiek in Amerika. En dat maakte The Last Poets tot op de dag van vandaag, denk ik, revolutionair. Anointing the cry with tears from a long time dying. Saying, saying, saying, Ze daar hebben natuurlijk enorme ruzies. Maar ja, ruzies is een statement. Het is echt maar conflicten plaatsgevonden die echt traumatisch waren. En later heeft Omar Ben Hassan ook gezegd: de Les Poets zijn het microcosmos van Zwart-Amerika. Dus alles wat er in de gemeenschap gebeurde, gebeurde ook in die groep. En dat is ook een beetje tegelijkertijd de tragiek, maar ook weer de kracht. Want die gedichten gingen daarover, maar zelf persoonlijk waren zij niet in staat om... Abi Oudoun heeft het wel zo gezegd, onze gedichten waren sterker dan wij zelf. En groter, dat is ook het prachtige, dat kunst soms groter is dan jezelf. Dat conflict ging eigenlijk over die witte producer. Nou, het ging over de naam, over het registreren van de naam. Van de, wie heeft het recht op de naam? En Uma, en heb ik begrepen, die heeft dat laten gedeponeerd, zeg maar. Het recht op de naam. Maar ze hadden wel dat album opgenomen met Alan Douglas. En Philippe Gillen en David hadden ook een album opgenomen. Ride On, met een film. En dus zo konden ze naar de rechter gaan, zodat dat album van Gillen en zeg maar de original Les Poets niet uit kon komen en het andere wel. Ja, want zo is het. Is het gegaan. En ja. Dat is natuurlijk inderdaad, het is gewoon heel naar. Nou ja, en toen op een gegeven moment hadden ze afgesproken op de East Wind. En de East Wind was het centrum op 125th Avenue. En daar is Gil en Kane in elkaar geslagen, gewoon door Uma en Jalal. En ik weet nog wel dat ik dat vroeg aan Uma, is dat zo? Ja, dat zou wel heel goed kunnen. Ik kan me niet meer helemaal op herinneren, maar ik was wel behoorlijk... Was dat een cruciaal moment in zijn leven? Ik heb wel de indruk dat dat zo was. Omdat, ja, en Philippe heeft het ook wel gezegd, hij was niet opgewassen tegen het geweld. Dat is natuurlijk... ik denk dat dat toen een soort heeft toe bijgedragen dat hij toen weg is gegaan ook uit Amerika. Van oké, laat maar. Want je hebt hem ook gesproken voor je boek. Hoe was dat? Ik moest natuurlijk Amerika reizen om al die mensen te interviewen, maar hij woonde gewoon in Amsterdam. Dus we hebben uren en uren gepraat en dan heel openhartig en eerlijk en stuurde mij ook werk wat hij nog schreef en. Alleen, ik denk dat we bij elkaar 9 uur interview of zo hadden. Toen zei hij, en ik wil niet dat je het gebruikt. Dat was natuurlijk echt vreselijk. En dat had te maken met van, maar als je ook met hun praat... met dus de nieuwe Les Poets, wat een soort verraaiers... dan kan je niet ook met ons. Nou, dat. En... Nou ja, Maar je hebt het wel gebruikt. Ik heb natuurlijk ook zijn ex-vrouw geïnterviewd. Ik heb Philippe, zijn beste vriend, geïnterviewd. Die heb ik toen om raad gevraagd. En ik heb het verhaal wel verwerkt, maar via een omweg, zeg maar. Je had het verhaal niet weg kunnen laten, natuurlijk. Want nee, ik denk dat dat erger zou zijn geweest. En ik denk dat hij dat misschien, maar dat is invulling... als hij dat misschien nog erger had gevonden, als ik hem er helemaal uit had geleend. Want dan wordt het... Ik had natuurlijk een deel van... dat hij de founding... Een heleboel informatie had ik natuurlijk ook van hem, van Philippe. En een deel van die verhalen heb ik net zo goed van Philippe, hè, en van zijn ex-vrouw. Dus wat erin staat. Dus wat mag je wel en niet gebruiken? Hij kan mij niet verbieden om over hem te schrijven. Dat kan niet, want hij is een publieke figuur. Nee, dat klopt. Maar ja, het is wel respectvol misschien als je iemand... Ja, tuurlijk. Maar ik heb het idee dat het zo met zoveel liefde en respect is geschreven. En dit boek... En dat is ook altijd wat je terugkrijgt eigenlijk van de meeste mensen. Maar niet van Gillen. Nee, maar nee. En ja, dat is een keuze geweest van mij. En ik sta daar nog steeds heel erg achter. Maar voel je daar ook iets bij? Als je daarover nadenkt? Ja, nee, ik kan me voorstellen dat... Nou, ik vind het jammer dat we dat nooit hebben... dat we nooit meer met elkaar hebben kunnen spreken. Maar het is natuurlijk, ging ook een tijdje helemaal niet goed met hem. En denk ik, het was gewoon ook heel moeilijk om goed contact met hem nog te hebben daarna. Dat was gewoon moeilijk. The shit is getting silly. The shit is getting very silly. People got to have the magic. Everybody want a piece of the magic. Plastic motherfuckers with no magic get silly. Get silly with this shit. Knocking on your door. De ene werd vermoord, de ander wereldberoemd met onder meer Chic. En Kane vertrok naar Europa. Hij liet zijn eerste vrouw en hun 3 kinderen achter, omdat hij niet meer in Amerika kon zijn. Meerdere mensen hadden tegen hem gezegd dat Amsterdam een goede plek voor hem zou zijn. Hij bleef hier de rest van zijn leven wonen, totdat hij op 81-jarige leeftijd aan hartfalen overleed. Aanvankelijk was hij blij in Amsterdam. Hij ontmoette een vrouw met wie hij een zoon kreeg, Rufus. Maar Kane was geen standaardvader. Mijn vader was een kunstenaar, kort gezegd. En dan bedoel ik dus niet zijn beroep, maar dan bedoel ik wie hij in hart en nieren was en waar hij al zijn tijd en energie aan besteedde. Ik vroeg hem een keer, do you have any gigs coming up? En zijn antwoord was, I am the gig, that's why it's taking so long. En wat bedoelde hij dan met it? Ja, it was voor hem in die context de juiste manier vinden om zijn verhaal en zijn poëzie naar een publiek te brengen. En dat was dan in Nederland, waar hij op dat moment al decennia lang best veel had gedaan, maar ook zoekende was van, oké, wat ga ik met de wereld delen? En wat was dat volgens jou? Nou, één ding dat me altijd is opgevallen aan al zijn werk, en dat misschien in de loop van de tijd alleen maar explicieter werd, was dat het een hele levensbeschouwelijke visie erin had. Hij deed me in sommige opzichten een beetje denken aan een zen-boeddhist. De vergelijking begint denk ik in zijn vroege jeugd, omdat hij als kind heel erg buiten de alledaagse samenleving opgroeide voor zijn gevoel. Best wel beschermd ervan en best wel in die kerk, waar hij op een andere manier met mensen leerde omgaan dan veel kinderen om hem heen. Heel erg medemenselijk, heel erg gevoelig eigenlijk. Gevoelig, niemand kwaad doen. En hij is eigenlijk zijn hele leven op zoek gebleven naar iets diepers dan, dan het materiële. Bewustzijn van je leven was voor hem iets heel belangrijks. Ja, dus hij leefde heel intens eigenlijk. Hij leefde heel intens. En dat merkte je ook als je bij hem in de buurt was. Hij was intens om mee om te gaan. Hoe merkte je dat? Hij kon midden in een restaurant opeens in schreeuwen uitbarsten, zonder dat hij ook maar ergens kwaad over was. Gewoon omdat een schijnbaar willekeurig iets wat je had gezegd of gedaan hem ontroerde of interesseerde. Misschien ook een beetje in een poging om jou te activeren en jou wakker te schudden. En als hij daadwerkelijk ergens kwaad over was, dan kon hij nog intenser worden. Dan kon hij erg van streek raken. Hij was niet fysiek gewelddadig, maar hij was wel luid en hij liet het blijken als hij ergens ongelukkig over was. En wanneer leerde jij van zijn geschiedenis als last poet? Het kwartje viel denk ik het hardst toen ik hem op mijn 14e of 15e zag optreden in Paradiso met fusion band Electric Barbarian. Maar het hele optreden was zo indrukwekkend dat ik dacht, zoiets zou ik ook willen kunnen. En zag je nog je vader of zag je een performer? Dat is hetzelfde bij mijn vader. Ja? Ja. Hij was altijd aan het performen? Ja. Of je nou thuis bent of aan het poelen bent of bij de printerette, hij stond altijd aan. Ja, iedereen performt denk ik wel tot op zekere hoogte bij andere mensen. Maar bij hem was dat altijd tot een heel hoog niveau gecultiveerd, als je begrijpt wat ik bedoel. Was hij hyper zelfbewust misschien? Ja, ik zou hem wel zelfbewust noemen inderdaad. Hij dacht bijvoorbeeld altijd goed na over de kleren die hij droeg. Hij dacht altijd goed na over zijn voorkomen en Het bijzondere daaraan is, het klinkt misschien gekunsteld, als ik het zo zeg, maar het voelde nooit gekunsteld. Het voelde juist altijd veel authentieker dan de meeste mensen. Hij leefde dus ook echt ontzettend kwetsbaar. Wat volgens hem ook te maken had met diezelfde kerk waarin hij was opgegroeid. Waar je wordt uitgenodigd om kwetsbaar te zijn en waar het ook veilig is om kwetsbaar te zijn. Maar waar je dus, als je daarin opgroeit, niet echt als kind leert om jezelf af te schermen voor de harde buitenwereld. En wat bedoel je met hij leefde kwetsbaar? Dat hij altijd open was? Ja, het is niet voor niets dat hij kon uitbarsten als hij ergens ook maar enigszins van streek over was. Hij was altijd gewend om zijn gevoelens te laten zien, om zijn gevoelens fysiek te laten manifesteren in zijn manier van doen, om eerlijk te vertellen hoe hij zich ergens over voelde. Ja, ik zit even te twijfelen of wat je nou over hem vertelt, of dat nou heel volwassen klinkt of juist niet. Want aan de ene kant kun je zeggen, iemand is helemaal zichzelf en toont zichzelf altijd, wat eigenlijk heel puur en mooi is. Maar aan de andere kant is volwassen, wat wij als volwassen beschouwen, misschien ook wel het laagje wat ertussen zit, wat nog zegt, misschien moet ik me inhouden, want we zijn in een restaurant en ik wil geen scène maken, want dat vindt mijn zoon misschien vervelend of dat vindt, dat past niet. Daar was hij slecht in dat laagje. En het is inderdaad heel dubbel. Want aan de ene kant is het mooi en respecteerde ik dat hij zo consequent in staat was om te zijn hoe hij geloofde dat hij hoorde te zijn. En tegelijkertijd heb ik natuurlijk ook onwijs geërgerd aan hem. En was het soms ook moeilijk om met hem om te gaan, omdat het hem zo inflexibel maakte. Hij kon niet gewoon even denken van, oké, jij hebt er behoefte aan dat ik me zo gedraag, dus dan ga ik dat maar doen. Daar was hij heel slecht in. Ik bedoel, hij probeerde het soms wel een beetje, zeker toen ik een kind was. Maar dat ging hem niet natuurlijk af. Is hij denk je gekend in zijn kunst? Is hij gekend in zijn kunst? Vind je dat? Ik ga ja zeggen en de reden daarvoor is omdat ik denk dat, hoewel hij lang niet zo breed bekend of prominent is als zijn kunst misschien verdiende, dat echt meer ligt aan hem dan aan andere mensen. Toen hij vertrok uit New York was hij eigenlijk onbereikbaar geworden in één keer voor iedereen. Mensen wilden met hem acteren, mensen wilden hem in toneelstukken, mensen wilden muziek van hem opnieuw uitbrengen. En hij was eigenlijk overal grotendeels onbereikbaar voor. Ook in Nederland in de loop van de jaren waren er mensen die van alles met hem wilden doen. Maar zodra het niet precies aansloot bij waar hij in geloofde, of zodra hij niet helemaal overtuigd was dat het de juiste persoon voor zijn visie was, ging hij er nooit meer verder. En wat was dat, denk je? Was dat wantrouwen naar of het wel in de goede handen was? Of? Het was zeker deels wantrouwen. Hij heeft, denk ik, ja, misschien is het vanwege The Last Poets, maar hij heeft altijd de neiging gehouden om zodra iemand iets niet om de juiste intenties lijkt te doen of te willen, te denken, hier kan ik niet mee werken. Dus dan speelde die met een band en dan werkte die misschien jaren met ze samen. En dan hadden ze het idee om The Last Poets te noemen in wat promotiemateriaal. En dan was hij gewoon klaar met ze. Dan viel er ook niet meer over te praten. Viel er niet meer over te praten, nee. Dat was een van de moeilijke dingen aan mijn vader. Als hij ergens een besluit overnam zoals, ik kan niet meer met jou werken, dan was dat vaak permanent. Het isoleerde hem, naar mijn gevoel, onnodig. En frustreerde hem dat? Want dat moet ook wel een frustratie zijn geweest voor hem. Ja, het was een grote frustratie. Hij was ook door zichzelf gefrustreerd, omdat hij wist dat hij moeilijk was om mee te werken en wist dat hij zichzelf in de weg kon zitten. En zoals hij vaak zei, hij noemde zichzelf vaak een saboteur. Hij wist van zichzelf dat als iets goed ging, dat hij dan vaak, dat hij dat dan vaak op de een of andere manier toch saboteerde. Dus ja, dat is heel erg zonde. dat compromisloze zette hij ook door als het in zijn nadeel was. Het was niet dat hij alleen tegen andere mensen compromisloos was. Hij was ook niet voor zijn eigen welzijn bereid om iets te doen waar hij niet volledig achter stond. Nee. Maar zat hij wel in een isolement? Ja, ik zou zeggen dat hij de laatste paar jaar behoorlijk geïsoleerd leefde. Daarvoor eigenlijk nooit, omdat er altijd genoeg mensen waren in zijn leven. Als hij met sommige mensen contact verloor, dan had hij misschien met andere mensen weer wat meer contact. Maar vanaf dat hij ziek werd met name, was hij wel tamelijk geïsoleerd. Hij zag mij regelmatig, hij zag sommige mensen af en toe. Maar hij had weinig van een sociaal leven in de laatste 2 jaar. Dus hij was nog even compromisloos, maar hij was niet meer fysiek in staat om dan gewoon maar met andere mensen te gaan rondhangen, omdat hij even geen zin meer had in, weet je wel, in zijn vrienden of zijn collega's. Holy mackerel, Andy. Look. See. Sits a dead man walking. Cracking, smacking, oozies. Veranderde dat hem, denk je? Dat isolement? Ja. Niet fundamenteel. Het veranderde zijn gemoedstoestand. Hij werd er somberder door. Maar het veranderde hem niet als persoon. Hij bleef even principieel. Hij bleef ook even artistiek. Dezelfde persoon, maar wat somberder. People change. How's love? People change. You've got to understand that people change. Going through the change. Dus hij was inderdaad altijd bezig met het nieuwe ding, het volgende ding. Dus ja, het heeft geen enkele zin als je van hem wil leren en in zekere zin iets van zijn voorbeeld wil volgen, heeft het geen enkele zin om te proberen zijn schoenen te vullen. De enige manier waarop je dat kan doen is door jezelf en je eigen leven zo goed mogelijk te ontwikkelen en een eigen visie ontwikkelen en volgen. En heeft hij je dat ook meegegeven? Ja, hij wilde zijn kinderen denk ik heel erg op hun eigen reis laten. Hij wilde iedereen heel erg op zijn eigen reis laten, volgens mij. Dit was de podcastaflevering van Wat Blijft die Maartje Willems maakte. Deze en andere afleveringen van Wat Blijft zijn te vinden via de gratis NPO Luister-app en de website en app van NPO Radio 1. We sluiten af met de zin van de dag, gemaakt door filosoof Stine Jensen. Voor als u straks opstaat of voor een fijne nachtrust. Stine Jensen zet iedere dag een denker in het volle licht. En vandaag is dat Esther Perel. Vertrouwen is een gek woord als je er goed naar kijkt. Vertrouwen. Op afstand trouwen. Wie vertrouwt, geeft een ander zijn ja-woord. En dat maakt kwetsbaar, want je legt je lot in andermans handen. Als vertrouwen kapot is en iemand het beschaamd heeft, is het moeilijk te herstellen. Het doet pijn, er is een scheiding. Maar Esther Perel biedt hoop. Je kunt je er actief mee verbinden. Het is niet zo dat het er is of niet, het is een werkwoord, vertrouwen. En zoals stellen elkaar meerdere keren het ja-woord kunnen geven, zo werkt het ook met vertrouwen. Met een ja-woord op afstand. Vertrouwen als werkwoord. Het vereist actief handelen. Stine Jensen was dat met de zin van de dag. De bijdragen zijn iedere dag te beluisteren via je favoriete podcast-app. Onder de titel Zin van de Dag. Dit was Wat Blijft.